सदा परिभवाग्न मभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिविरिंचिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठयारिवचसा यदगादरण्यं माया मृगं दयित एप्सित मन्दधावद् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ग्रंथाधिष्ठात श्री रामभद्राय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम् सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम श्री तुलस्यै नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पादद्रगात् स्नानीयं जलं समर्पयामि। गंधं विलेपयामि इष्टान् पुष्पाणि। नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं रुद्रफलं ताम्बूलं नमस्करोमि। तुलसी हे रूपांच रत्न रूपांच मंजरीं श्रीकृष्ण पूजा प्रीत्यर्थम् अर्चयामि हरिप्रियाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभुर्भगवान् वादरायणः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या श्री कामधेनु गो माता की जय। अखिल गोवंश की जय। चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंह महं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं

सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से ब्रजमंडलांतर्गत काम्यक वनांतर्गत प्रतिज्ञावन जड़खोर गोधाम में भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली में पूज्य महत्पुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति में ब्राह्मणों की मंगलमयी वटुकों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका की मंगलमयी चर्चा के रूप में प्राप्त करने का अवसर सुलभ हो रहा है। कल पैंसठवें पद की चर्चा की गई थी, राम राम रमु राम, राम रटु राम, राम जपु जीहा, राम नाम नव नेह मेह को मन हटि हो ही पपीहा, सब साधन फल कूप सरित सर सागर सलिल निराशा, राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ सीकर प्रेम प्यासा, गरज तरज पासान बरस पवि प्रीति परख जिय जाने, अधिक अधिक अनुराग उमग उर पर मिथि पहचाने, राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी, वे गए हैं जे हो ही गे तेई त्रिभुवन गणियत बड़ भागी, एक अंग मग अगम गवन कर बिलमन छिन छिन छाहे, तुलसी हित अपनों अपनी दिशी निरुपधि नेम निवाहे। इस पद की चर्चा कल हुई थी। मन में एक विचार आया कि राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी, वै गए हैं जे होंगे तेई त्रिभुवन गणियत बड़ भागी, इसकी चर्चा थोड़ी और करें तो अच्छा। इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री राम नाम ही जिनकी गति है, अर्थात जिन्होंने अनन्य भाव से श्री राम नाम की ही शरण ले रखी है और कोई आश्रय नहीं है और कोई मार्ग ही उनके लिए नहीं, वे समझते हमारे जैसे प्रमादी सर्वसाधन शून्य पतिता धम का कल्याण तो केवल और केवल श्री राम नाम से ही संभव है, राम नाम को छोड़ के दूसरे किसी का आश्रय नहीं है, ऐसे जो है वो राम नाम गति, जिनकी बुद्धि इस निश्चय पर पहुंच चुकी है कि तू कहीं भी चला जा कुछ भी कर ले कठोर से कठोर साधन कर ले तो भी तेरा कल्याण तो केवल और केवल श्री राम नाम के आश्रय से ही होगा, हरि नाम के आश्रय से होगा, ऐसा जिसकी बुद्धि में निश्चय हो चुका है राम नाम मति, और श्री राम नाम का अनुराग जिसके हृदय में प्रकट हो गया है, अर्थात शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य जिसे हो चुका है और श्री राम नाम में अत्यंत अनुराग हो गया है, ये है राम नाम अनुरागी। ऐसे जो महापुरुष सृष्टियारंभ से अब तक हो चुके हैं अथवा भगवत संकल्प से राम नाम में प्रेम रखने वाले जो इस धरती पर अभी हैं अथवा जो जीव जगत का कल्याण करने के लिए इस धरती पर पुनः भगवत संकल्प से अवतरित होने वाले हैं, वस्तुतः ऐसे लोग ही तीनों लोकों में भाग्यशाली महानुभावों की गणना में आने योग्य हैं। त्रिभुवन तेई गणियत बड़ भाग्य। हम आपको क्या कहें, पुराणों में इतने वचन हैं श्री हरि नाम की महिमा के, भगवान नाम की महिमा के, राम नाम की महिमा के, कि यदि सभी इतिहास पुराण धर्म ग्रंथ स्मृति संहिताएं इनमें कहे गए आगम निगम में कहे गए भगवत भगवान नाम की महिमा परक वाक्य श्लोक उनका संकलन किया जाए तो एक विशाल काय ग्रंथ तैयार हो सकता है। गीता प्रेस से तो एक अंक ही निकला, भगवान नाम महिमा अंक, बहुत सुंदर अंक है, पढ़ने योग्य। महाशंभु संहिता में भगवान शिव स्वयं राम भक्तों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ये राम नाम कैसा है? बोले ये राम नाम रकार और मकार ये दो अक्षर, इनका जिस भाग्यशाली जीव ने आश्रय ले रखा है उसका कल्याण, उस नाम जापक की रुचि के अनुसार करें, वो जो चाहे सो नाम महाराज प्रदान करें, ऐसा आशीर्वादात्मक मंगलाशासन भगवान शिव कर रहे हैं। ये राम नाम है कैसा? सब राम नाम के विशेषण है, विशेष राम नाम मुक्ति स्त्री कर्ण पूरव मुनि हृदय वय पक्षती तीर भूमौ संसारा पार सिंधो कलिकलुषतम सोमसो मार्क बिंबो उन्मीलत पुण्य पुंज दुम ललित दले लोचने चुतीनाम कामम रामेति वर्णौ शमिह कलयताम संततम सज्जनानाम। मुक्ति रूपी जो स्त्री है उसके कर्ण फूल श्री राम नाम है। कर्ण फूल दो होते हैं ना, एक इधर एक इधर, तो मुक्ति रूपी जो स्त्री है उसके दो कर्णफूल हैं, एक राह है एक माँ है। ये कर्णफूल जो है वो सौभाग्य के ज्योतक हैं, सूचक हैं। जब माताएं सौभाग्य से हीन हो जाती हैं तो उनके कर्णफूल उतार दिए जाते हैं, क्योंकि सौभाग्य का प्रतीक है कर्णफूल। इसका मतलब है कि श्री राम नाम के बिना मुक्ति सधवा नहीं है, मुक्ति विधवा के समान है, वो कल्याण नहीं करेगी, आप कहेंगे सधवा विधवा, ये शब्द का अर्थ क्या है? ये दूसरी भाषाओं में ये नहीं आप बोल सकते कि इसका अर्थ यही क्यों है। ये बात केवल संस्कृत में ही बोली जा सकती है। धव शब्द का अर्थ होता है पति, धव माने पति और स माने सहित। धवेन सहिता सधवा, पति के जो सहित है उसको सधवा कहेंगे। अब विधवा ये भी उपसर्ग है। धवेन विरहिता विधवा, जो पति से विरहित हो उसको विधवा कहेंगे। मुक्ति रूपी स्त्री के पति कौन है बोलो? भगवान है कि नहीं? अब वो पति है ही नहीं उसके पास, तो वो भगवान की प्राप्ति क्या कराएगी? तो मुक्ति बेकार है। राम नाम के बिना मुक्ति व्यर्थ है, इसलिए मुक्ति उसी की होगी जो राम राम करेगा। गोस्वामी जी ने कहा बारी मथे घृत हो ये बरू, सिकता ते बरू तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपे। तो मुक्ति रूपी स्त्री के कर्ण फूल हैं राम नाम। इसीलिए श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में आचार्य परमहंस चक्र चूड़ामणि महामुनिन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा एतावान् सांख्य योगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसा मन्ते नारायण स्मृति। आपकी रुचि है आप ज्ञान के मार्ग पर चल के जाएं, आप योग के अष्टांग योग के मार्ग पर चल के जाएं, आप कर्मकांड के मार्ग पर चल के जाएं, आप किसी भी साधन पथ के पथिक हों, आपके साधन की सफलता सार्थकता इसी में है कि अन्ते नारायण स्मृति ही, अंत में हमें नारायण की याद आ जाए, भगवान का स्मरण हुआ रहे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। न जाने कितने जन्मों तक बड़े बड़े ऋषि मुनि साधन करते हैं कि अंतिम क्षण में भगवान का नाम हमारे हृदय में आ जाए, हमारे कंठ में हमारी जिह्वा पर आ जाए, लेकिन नहीं आ पाता है। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज कहा करते थे मृत्यु के क्षण में भगवान नाम किसकी जिह्वा पर आता है? हम सब लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। भागवत जी की टीका में लिखी है ये बात। निरपराध चित्तानाम देहांत काले भगवत स्मृति भवत। जिनके चित्त में भी हरि गुरु और संत इनके प्रति अपराध नहीं बनता है, मन से वाणी से क्रिया से तो दूर, बुद्धि से भी सूक्ष्म चित्त है, हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण इनके प्रति जिसका कभी अपराध न बने, माता पिता किसी के भी प्रति कोई अपराध न बने, ऐसे सर्वथा निरपराध चित्त वाले के अंतिम क्षण में भगवान की स्मृति आती है। इसलिए भैया अंतिम में भगवान की याद आवे इसके लिए एक तरफा निर्णय करना पड़ेगा कि कुछ भी हो हमें सहन करना है। हमें कोई पीड़ित करता है तो हम समझ लें हमारे किसी प्रारब्ध का फल हमें मिल रहा है, हमने ही इस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाई होगी, तो अच्छा है हिसाब किताब चुकती हो रहा है, अब नया कर्म का खाता प्रतिशोध की बदला लेकर हमको नहीं खोलना है। यदि ईमानदारी से इसी जन्म में कल्याण चाहते हो तो, नहीं तो फिर तो ठीक है, सठे साक्षम समाचरे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, देते रहो जवाब, कितने जन्म बीत गए जवाब देते देते, ये जवाब देने लेने की परंपरा बंद हुई। बड़ों के प्रति तो अपराध बने ही ना, छोटे से छोटों की, छोटे हैं क्या ये बड़े छोटे, हमारी बुद्धि की कल्पना है। सच्ची बात तो यह है कि एक भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान ब्रह्म, ये सारी सृष्टि भगवदात्मक है, ब्रह्मात्मक है, नारायणात्मक है, रामात्मक है, कृष्णात्मक है, जो भी आप कहो सब कुछ भगवान है। किसी भी प्राणी का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है, किसी भी प्राणी का आदर भगवान का आदर है। हमसे अपराध न बने। सावधानी कठिन है, रही आवे कठिन, कठिन है, इसके लिए आप काम करना तो नहीं छोड़ते हो। संसार में बहुत से काम बहुत कठिन है, आप छोड़ देते हो क्या? जो माताएं रोटी बनाती हैं उनके लिए रोटी बनाना कठिन काम नहीं है, और जिसने कभी आटा तक न लगाया हो उसको रोटी बनाना कठिन काम है कि नहीं? हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने एक बार हमसे कहा, जाओ आटा लगा दो, तो हमने कभी रसोई बनाई नहीं, हमें अंदाजा नहीं था कि आटे में पानी कितना पड़ता है, तो हमने अधिक पानी डाल दिया, तो महाराज जी आए बोले, श्रीमान जी रोटी का आटा लगाया है कि मालपुआ का? तो हमने कहा रोटी, बोले ये इतना इतने पतले ये हिल डुल रहा है आटा, इसकी रोटी बनेगी? श्रीमान जी और डालो आटा, और डालो आटा, मैं कम दुगना आटा डल गया तब जाके वो ठीक ठाक भैया आटा। फिर हंसकर बोलते हैं, जाओ भजन करो, विद्यार्थी आए हो तो उनको पढ़ा दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। अब हमारे लिए तो कठिन काम, रोटी बेलें तो कहो उत्तर प्रदेश का नक्शा बन जाए, कहो मध्य प्रदेश का बन जाए, कहो गुजरात राजस्थान का नक्शा बन जाए, हैं? कहो श्रीलंका का नक्शा बन जाए, इधर बेलन घुमा उधर रोटी पहुंच जाए। जो काम जो नहीं करता उसके लिए वो कठिन है, लेकिन वही हम बनाने लग जाएं तो हमारे लिए कठिन है क्या? विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, सबसे पहले उनको नत्वा सरस्वतीम देवी मंगलाचरण रटा करके और माहेश्वर 14 सूत्र रटाए जाते हैं, तो जो बेचारे गांव से आते हैं छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो तो पहले ही बार में घबरा जाते हैं कि ये क्या है भैया, हैं? 14 सूत्र भी ठीक से बोलने में उनको कठिनाई होती है, और जब वे ही पढ़ने लग जाते हैं धीरे धीरे उनको रस आने लग जाता है, कंठस्थ होने लग जाता है, तो फिर वो थमते ही नहीं हैं, फिर 90 पूरा पढ़ डालेंगे, प्राच्य भी पढ़ेंगे, महाभाष्य भी पढ़ेंगे, और अपना जीवन ही व्याकरण के लिए समर्पित कर देंगे। ऐसे बड़े बड़े विद्वान हमारे भारतवर्ष में भये हैं और आज भी हैं। काशी के एक महापुरुष, जैसे भागवत सप्ताह आदि के आयोजन होते ना, ऐसे वो लघु सिद्धांत और सिद्धांत के सप्ताह पारायण करते हैं, उसकी कथा सुनाते हैं। आप कहेंगे व्याकरण के लघु सिद्धांत की सप्ताह कथा क्या होगी? अरे भाई, उन्होंने शब्द ब्रह्म की उपासना की है, उनको उसी में रस आ रहा है, पढ़ने वालों को रस आ रहा, पढ़ाने वालों को रस आ रहा, उनके लिए कठिन नहीं है। एक वैश्य थे, अभी भी है ही हैं, तो अध्यापक थे वो, मास्टर थे, तो हमको भी कुछ दिन पढ़ाया था उन्होंने, और मैथमेटिक्स गणित विषय, गणित विषय से बीएससी एमएससी उन्होंने किया हुआ था, तो इधर अंग्रेजी वाली पढ़ाई में गणित की पढ़ाई को थोड़ा कठिन माना जाता है, कठिन माना जाता कि नहीं? उनको प्रेरणा हुई कि हम इधर संस्कृत से बीए एमए और कर लें तो अच्छा हो जाएगा, तो वो बीए में संस्कृत उन्होंने एक नए विषय से बीए करना चाहा, संस्कृत ली उन्होंने, अध्यापक तो थे ही, तो उसमें कुछ व्याकरण का विषय भी आता है। तो हमसे बोले हमको पढ़ा दीजिए व्याकरण, आप तो पढ़ते हैं, हम ठीक पढ़ा देते हैं। तो उनको पढ़ाने लगे तो उनको बड़ा कठिन लगा। अरे बोले, हम तो सोचते थे कि हम गणित वाले हैं, हमारे लिए व्याकरण क्या, ग्रामर ही तो है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन बोले हमारी मैथमेटिक्स की तो चरण धूल भी नहीं, ये मैथमेटिक्स तो आपके संस्कृत व्याकरण शास्त्र की चरण धूल भी नहीं है। बोले महाराज, ये तो बहुत कठिन है। हमने कहा कठिन नहीं है। अब वो फिर पढ़ने लगे तो बुद्धिमान तो थे ही, समझ में आने लग गया, और सर्वोत्तम अंक से जब वो टॉप हुए, उत्तीर्ण हुए, तो बड़े प्रसन्न हुए। अरे बोले, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया रस आता है इसमें, अभी तक हमें पता ही नहीं चलता था कि हम शुद्ध बोल रहे हैं कि अशुद्ध बोल रहे हैं, अब तो भी बहुत अच्छी भाषा है। कहने का आशय यह है कि जो भी कोई काम आप करना चाहते हैं, उसका अभ्यास आपको नहीं तो आपके लिए वो कठिन है, लेकिन आप लग जाएं तो कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है। कठिनाई है अपराध से बचने में, लेकिन यदि हम लग जाएं ईमानदारी से, ये निश्चय कर लें कि इसी शरीर से इसी जन्म में हमें अपना कल्याण करना है, बहुत भटक चुके, अब नहीं भटकना है, अब तो राम जी के चरणों में पहुंचना है ही है, ऐसा निश्चय यदि आपने कर लिया है तो लाख प्रतिकूल परिस्थितियां आपके जीवन में आवें, आपके द्वारा कभी किसी प्राणी के प्रति भूल कर भी अपराध नहीं बनेगा। प्रहलाद जी से अपराध बना, बोलो? प्रहलाद जी को जितना सताया गया, ऐसा कोई इतिहास आपने सुना इतना सताया गया हो किसी भक्त को आज तक? लेकिन प्रहलाद जी से कोई अपराध नहीं बना। क्यों अपराध नहीं बना? क्योंकि वे निश्चय कर चुके हैं कि जीवन का फल केवल और केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति है। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वा सुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। भक्ति के महात्म्य को समझ चुके हैं, ये बात पक्की कर चुके हैं कि अब हमें भटकना नहीं है, इसी जन्म में अपना परम कल्याण करना है, यही कारण है कि उनसे अपराध नहीं बनता है। अपराध से बचना चाहिए। तो जो निरपराध चित्त हैं, उनको देहांत के क्षण में भगवान के नाम की स्मृति होती है, और नहीं तो साधन करते रहो, भगवान की स्मृति ऐन मौके पर भूल जाएगी। परम श्रद्धे जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पुरी पीठाधीश्वर, उनके मुखारविंद से एक घटना हमने सुनी। वे जब यति रूप में विचर रहे थे तो एक वैश्य के यहां गए। वो पूज्य स्वामी करपात्री जी के बड़े अनन्य भक्त थे और संयोग की बात है उस समय जिन वैश्य के यहां वे गए वे मृत्यु सैया पर पड़े थे, अंतिम श्वास गिन रहे थे, बेहोशी में थे, ऊर्ध श्वास चल रही थी। थोड़ा सा होश आया, गले में कुछ कफ अटका था उसको दबा देकर बाहर किया गया, थोड़ा होश आया तो बच्चे तो ये समझ गए थे, डॉक्टर वैद्य ने भी बता दिया था कि अब ये बचेंगे नहीं। तो बच्चे भी भक्त थे, आस्तिक थे, बालकों ने पुत्रों ने कहा कि पिताजी बस अब तो राम राम बोलो, राम राम कहो, राम राम कहो। वे कोशिश बहुत किए राम नाम बोलने की पर राम नाम बोला नहीं, एक नया शब्द उनके मुंह से निकलने लग गया, कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला, ये निकलने लग गया उनके मुंह से। जबकि वे स्वयं इतने पवित्र व्यक्ति थे कि जीवन में नल का पानी नहीं पिया उन्होंने, कोको कोला तो पिएंगे कहां से, पर पता नहीं कौन सा पाप आड़े आ गया, मुंह से निकलने लग गया कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला। लड़के सब घबरा गए, स्वामी जी उनके घर में ही थे, बोले स्वामी जी क्या करें, अंतिम इच्छा सबकी पूरी करनी चाहिए, क्या कोको कोला के दो ढक्कन पिलाएं इनको मुंह में डालें। अरे बोले राम राम, ये नहीं करना, घर में शालिग्राम भगवान है, गंगा जल में स्नान कराओ, चरणामृत दो इनको तुरंत। महाराज जी जैसे ही मुख में चरणामृत गया कि वो जो अपशब्द निकल रहा था वो निकलना बंद हो गया और उनकी वेदना ठीक हो गई और वे भगवान का नाम बोल सके, राम राम कहकर तब उन्होंने देह त्याग किया। ये है संत की उपस्थिति की महिमा। तो हम ऐसा अपने मन में मानते हैं कि एक महान संत सौभाग्य से अंतिम क्षण में आ गए, उनकी नजर पड़ गई और उन्होंने भगवत चरणामृत दिलवा दिया, गंगा जल मुख में पहुंच गया, तुलसी दल पहुंच गया, इससे वो प्रतिबंधक हट गया, पाप हट गया और राम जी की याद आ गई। पहले रोडवेज की बसों में ड्राइवर सीट के ऊपर लिखा रहता था, अब तो बहुत समय से यात्रा की नहीं रोडवेज बस में, तो अब लिखा रहता है कि नहीं पता नहीं, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, ऐसा लिखा रहता था। हम प्रायः वृंदावन से गिरिराज जी जाते थे महाराज जी के साथ रोडवेज बस में बैठ के, तो सीट ड्राइवर सीट के ऊपर वो जरूर पढ़ते थे, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। वो केवल ड्राइवर के लिए वाक्य नहीं है, हम सबके लिए वो वाक्य है, जीवन में यदि सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, ये मनुष्य जन्म आपका व्यर्थ चला जाएगा। पूरी तरह अपराध मुक्त होने का साधन है अपने को दासानुदास मानो और सारी सृष्टि को भगवत रूप में देखो, सर्वोत्तम साधन ये। सो अनन्य जाके असि मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। करेंगे खूब अपराध, बिल से बिल्कुल नहीं बचेंगे, गालियां बकने लग जाएंगे, कहो ब्राह्मण को गाली दे दें, संत को दे दें, मौका पड़े तो कहो गुरु को भी न छोड़ें, और कहेंगे कि अब हमारा कल्याण हो जाए, भैया कहां से कल्याण हो जाएगा, तुम अपने जीवन में स्वयं सावधान नहीं हो। इसलिए हमने प्रार्थना की है प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं कष्ट सह लेना, पर किसी को पीड़ा अपने द्वारा हो ऐसा कभी नहीं करना। अपराध से बचते हुए भजन करो तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होगी। व्यर्थ तो फिर भी नहीं जाएगा, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन ईमानदारी से अपराध से बचना पड़ेगा। अपराध बहुत भयंकर होता है। अब यहां एक प्रश्न उठ सकता है कि इधर तो श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं भागवत जी की टीका में कि जिनके चित्त से भी अपराध नहीं बनता उनको भगवान की स्मृति होती है, और अजामिल को अपराधों का भंडार था। कौन सा पाप ऐसा था जो हजारों हजारों बार उसने न किया हो? कोई भी शुभ कर्म उसने बचा ही नहीं था, पाप का खजाना बन चुका था। उसको भले ही पुत्र के बहाने से ही सही, उसकी जिह्वा पर परम पवित्र नारायण नाम कैसे आ गया, ये प्रश्न हो सकता है। और इस प्रश्न का समाधान ये है कि ये अजामिल की साधना नहीं थी, ये अजामिल की पात्रता योग्यता नहीं थी। उन संतों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने उसके पुत्र का नाम नारायण इस संकल्प को लेकर के रखा कि कम से कम पुत्र के बहाने से ही सही, मरते समय इसके मुंह से नारायण नाम निकल जाएगा तो इस पापी अजामिल का भी उद्धार हो जाएगा। तो संतों ने संकल्प किया था उसके कल्याण का, संतों ने संकल्प किया था कि भगवान नाम इसकी जिह्वा से निकले, इसलिए उसकी जिह्वा से नाम निकल गया। दूसरा साधन ये भी है, भगवान के भक्त संत महापुरुष तुम्हारे कल्याण का स्वयं संकल्प कर लें तो हो जाएगा, नहीं तो कठिन है। आप कहोगे तब तो आपने बहुत अच्छा उपाय बता दिया, किसी भी महात्मा के पीछे पड़ जाएंगे कि अब हमें कुछ नहीं करना, आप हमारे कल्याण का संकल्प करो। और वो पिंड छुटाने के लिए कह दें कि चलो ठीक है कर लिया संकल्प, तो भी कुछ नहीं होगा। ये कहने सुनने की बात नहीं, अपनी ओर से उनके मन में भगवान प्रेरणा करें तो। पीछे पड़ के आशीर्वाद नहीं लिया जाता, वो तो भीतर से निकलता है, सब सफल होता है। तो मुक्ति स्त्री कर्ण पूरव मुनि हृदय वया पक्षति तीर भूमौ। ये राम नाम मुक्ति रूपी जो सौभाग्यती सौभाग्यवती स्त्री है उसके कर्ण फूल हैं, और ये श्री राम नाम मुनियों के हृदय रूपी पक्षी के दो पंख हैं, एक रकार और एक मकार। अच्छा एक बात बताओ, पक्षी बहुत सुंदर है, सुपुष्ट है, पूर्ण स्वस्थ है, कहीं कोई रोग नहीं है, पर दुर्भाग्य से उसके पंखे नहीं है, पंख नहीं है। तो बिना पंख का पक्षी क्या आकाश में उड़ान भर सकता है? आप बड़े से बड़े महात्मा हो, परमात्मा ही हो दुनिया की दृष्टि में, बड़े से बड़े हो आप, पंडित हो, विद्वान हो, वक्ता हो, महात्मा हो, महंत हो, संत हो, श्रीमंत हो, जगतगुरु हो, जगतगुरु से भी बड़ा कोई होता हो सो हो, लेकिन यदि आपके अंतःकरण रूपी पक्षी को रकार और मकार रूपी दो पंखे प्राप्त नहीं हैं, तो चाहे जितने पुष्ट आपका ज्ञान भक्ति वैराग्य आप मानते रहें, पर रकार मकार रूपी दो पंख उस आपके पास नहीं है तो आप परमात्मा की ओर उड़ान नहीं भर सकते। आपकी ऊर्ध्वगति, पक्षी उड़ता है तो ऊपर क्यों, आकाश की ओर उड़ता है, बिना राम नाम के आपकी ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती है। इसलिए ऋषि मुनि महात्मा उनका अंतःकरण तो पक्षी के समान है और उस पक्षी के पंख के समान रकार और मकार हैं, ये भगवान शिव कह रहे हैं। अर्थात जो निरंतर भगवान नाम रूप गुण लीला का मनन करते हैं, उनके मन को उनके अंतःकरण को स्पंदित करता है श्री राम नाम। और ये राम नाम क्या है? संसारा पार सिंधो, ये अपार संसार सागर जो है ना, इस अपार संसार सागर के दो किनारे हैं। अपार संसार सागर के दो किनारे हैं, एक ये किनारा और एक वो किनारा, पल्ली पार वाला। आप लोग कहेंगे जब अपार ही है तो फिर किनारे कहां से आ गए, ये प्रश्न हो सकता है। अपार इस दृष्टि से कहा जाता है, एक बात हम आपसे पूछते हैं, 100 किलोमीटर तक आगे पानी पानी भरा है और उससे आगे भी भरा है पानी, मान लो 100 किलोमीटर ही समझ लो, 100 किलोमीटर तक जल ही जल भरा है और उसके बाद फिर किनारा है, तो आपको वह दूसरा किनारा 100 किलोमीटर बाद वाला किनारा दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी नजर 10-20-25 किलोमीटर तक तो देख सकती है, मान लो बहुत अच्छी आंख हो तो 100 किलोमीटर तक आप देख लें, ये आपकी आंख में सामर्थ्य नहीं है। इस दृष्टि से कहा जाता है भैया अपार है, इसका कोई पारावार नहीं, आंख हमारी पार नहीं पा रही, समझ नहीं आ रहा पल्ली पार कहां है। ये तो हुई किसी नदी की बात। हम गंगा सागर जब पहली बार गए तो जहां से गंगा सागर के लिए मुड़ते हैं, वहां जहां से गंगा जी खाड़ी में समुद्र में मिली है, वहां से हमने देखा कम से कम 40-45 किलोमीटर का पार्ट है गंगा जी का। ये डायमंड हावड़ा के आगे जहां कहते अंग्रेज सबसे पहले इसी पॉइंट पर आए थे, तो वहां भी हमने खुद खड़े होकर देखा तो गंगा जी का दूसरा तट नहीं दिखाई पड़ता है गंगा जी, क्योंकि यहां 40-45 किलोमीटर दूर तक का कैसे देखेंगे। फिर भैया भवसागर तो अपार है, ये 100-200 हजार किलोमीटर भी नहीं, ये तो कोई इसकी सीमा नहीं, पर है पार जरूर। इसका एक तट है रकार और दूसरा तट है मकार, तो ये भव सागर के दो तट हैं राम नाम, रा और मा। इसका अर्थ है रा का उच्चारण किया और मा का उच्चारण किया तो भव सागर पार उतर गए। बोलो इतना सरल साधन कोई दूसरा है? किसी को गोस्वामी जी ने कहा नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही, रा नाम लेत भव सिंधु सुखाही। अर्थात जो राम नाम का उच्चारण करेंगे वे भवसागर से पार उतर जाएंगे। कलयुग रूपी महान अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य हैं और पाप जन्य तापों का शमन करने के लिए परम आह्लादकारी चंद्रमा है राम नाम, ये सूर्य चंद्र हैं। रकार सूर्य है तो मकार चंद्र है। और क्या है? बोले पुण्य रूपी वृक्ष के सुंदर दो दल हैं, एक दल है र और दूसरा दल है मां। अर्थात राम नाम के बिना पुण्य रूपी वृक्ष में पल्लवन नहीं होता, ना वो पल्लवित होगा ना पुष्पित होगा ना ही फलित होगा। आपका पुण्य तभी सफल सार्थक होगा जब आप श्री राम नाम का आश्रय लेंगे। और ये राम नाम क्या है? बोले उन्मीलत पुण्य पुंजत द्रुम ललित दले लोचने च श्रुति नाम। ये वेद की ऋचाओं के दो नेत्र हैं, वेद की ऋचाओं की नेत्र हैं ये राम नाम। बटुक ब्रह्मचारियों, वेद की ऋचाएं जो है ना, जो आप पढ़ रहे हो गुरुजी से, उनकी दो आंखें हैं। कौन कौन? एक है रा और दूसरा है मां। इसका मतलब है कि वेद की ऋचाएं भी बिना राम नाम के अंधी हैं। और अंधी तो कहीं टकरा के गिर जाएगी कि नहीं गिरेगी? नेत्र होना जरूरी है। इसका मतलब खूब वेद पढ़ लो, पढ़ना ही चाहिए, वेद भगवान का स्वरूप है, लेकिन अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त समय में चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते, हर समय राम राम करने का अभ्यास करो। चलते चलते राम नाम चलता रहे, सोते सोते जगते जगते, खाते पीते हर समय राम नाम का उच्चारण होता रहे, क्योंकि वेद रूपी ऋचाओं के नेत्र हैं रकार और मकार। अर्थात श्री राम नाम के सहारे ही वेद की ऋचाएं तत्व का दर्शन करती हैं। वेद को सब कुछ दिखाई पड़ता है। यदि राम नाम न हो तो वेद भगवान भी नाम के बिना अंधे हैं। इसलिए राम नाम रटो, ये भगवान शिव के कहने का आशय है। इसलिए राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, रह गए हैं ये हो ही गे आगे, त्रिभु ते त्रिभुवन गणियत बड़ भागी। वे ही तीनों लोकों में भाग्यशाली कहलाने के योग्य हैं। भगवान श्री राम चिंतामणि स्वरूप हैं, चिंतन मात्र से अभीष्ट पदार्थ को देने वाले हैं। नाम और नामी में भेद नहीं है। नाम चिंतामणि राम चैतन्य पर विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य युक्तो न भेदो नाम नामिनः। पद्म पुराण में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, श्री राम नाम चिंतामणि हैं, चिंतन मात्र से संपूर्ण पदार्थों को प्रदान करने वाले हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान में और भगवान के नाम में अणु मात्र भी भेद नहीं है। जो भगवान की महिमा है वही भगवान के पवित्र नाम की महिमा है। यह भगवान नाम है कैसा? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः सुरति श्री रामा नामादिन भवे ग्राह्यमिंद्रिय, सुरति स्वयमेवेति जिह्वादौ श्रवणे मुखे। पुराणों में कितनी बढ़िया बढ़िया बात भगवान व्यास ने लिखी है। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, भगवान में और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान फिर जब नाम प्राकृत नहीं है तो इन प्राकृत इंद्रियों से नाम लिया कैसे जाता है? भगवान दिव्य अप्राकृत चिन्मय है और वही उनका नाम है, तो फिर ये जिह्वा आदि तो प्राकृत इंद्रियां हैं, इनसे भगवान नाम कैसे लिया जा सकता है? शंकर जी खंडन कर रहे हैं। कोई माई का लाल ऐसा धरती पर पैदा नहीं है, हो सकता है नहीं, जो अपनी शक्ति सामर्थ्य से भगवान का एक नाम भी ले सके। किसी की सामर्थ्य, इसलिए ये अहंकार बिल्कुल मत करो कि मैं 10 माला जपता हूँ, 100 माला जपता हूँ, 500 माला जपता हूँ, एक दिन में 1,00,000 जपता हूँ, एक दिन में 2,00,000 जपता हूँ। तुम एक नाम भी नहीं ले सकते हो। एक भी नाम प्रकट हो रहा है वो हरि गुरु संतों की कृपा से प्रकट हो रहा है। नाम खुद प्रकट हो रहे हैं, नाम लेने की तुम्हारी ताकत कहां से आई? पर हम इतने अभागे हैं, इतने मूर्ख हैं कि हम यही अहंकार पाले बैठे हैं कि हम इतना भजन करते हैं। इंद्रियों से ग्रहण करने का विषय नहीं है राम नाम, इंद्रियां उसे ले नहीं सकती हैं। स्फुरति स्वयमेवेति, ये तो स्वयं ही स्फुरत होता है, जिह्वा तालु कंठ आदि में स्वयं ही स्फुरित होता है। पर भैया होता तभी है जब संत सदगुरु कृपा करते हैं। हमारी प्रार्थना है आप ईमानदारी से सदगुरु भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दो, आपके जीवन का यह प्रश्न सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि हमसे भजन नहीं बनता या हमारा भजन में मन नहीं लगता, हमारे समर्पण में कमी है। आप समर्पण कर दो, आपके रोम रोम से नाम निकलने लग जाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को संपूर्ण समर्पण कर दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन सो जाते थे और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम का कीर्तन होता था, ऐसी कथा है पुराणों में। आप समर्पण करके तो देखो। अब एक प्रश्न हो सकता है, नास्तिकों की तरफ से बोल रहे हैं, जिनकी श्रद्धा हरि नाम में नहीं उनकी ओर से बोल रहे हैं, अरे महाराज क्या आप राम राम राम राम की महिमा गा रहे हो, राम राम लेने से कल्याण हो जाता है, हम तो नहीं मानते। क्यों क्यों नहीं मानते भाई? बोले बोलो अग्नि अग्नि अग्नि अग्नि अग्नि अग्नि अग्नि अग्नि, मुंह में आग लगने लग जाए, मुंह में जलन होने लग जाए, तब समझो कि हाँ नाम की भी कुछ महिमा होती है। कहो चीनी चीनी चीनी चीनी चीनी चीनी चीनी चीनी और मुंह में शक्कर सी घुलने लग जाए तो समझो कि हाँ भाई नाम की महिमा होती है। अग्नि अग्नि कहने से मुंह जलता नहीं है, शक्कर शक्कर कहने से चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता है, तो राम राम लेने से कल्याण कैसे हो जाएगा? एक सज्जन ने हमको बताया अभी जल्दी ही, बोले महाराज जी हम पहले नाम लेते थे तो ऐसी स्थिति हो गई थी कुछ समय पीछे कि हमारे मुंह में इतना स्वाद आता था, नाम लेते समय इतनी मिठास मुंह में आती थी, इतना रस घुलता था कि बोले कि शक्कर तो कोई मीठी नहीं उसके सामने, इतना ही इतनी मिठास, बहुत ज्यादा मीठा, और ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी, लेकिन राम नाम की मिठास आएगी तो शुगर नहीं भवरोग ही खत्म हो जाएगा, मिठास आए तो सही। ये जो कुतर्क है, इस कुतर्क का प्रमाण ये है कि भैया अग्नि कहो चीनी कहो है मीठा कहो खट्टा कहो लड्डू कहो पूड़ी कहो कचौड़ी कहो, ये सब प्राकृत जगत के किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के बोधक शब्द हैं, ये प्राकृत शब्द हैं, इसलिए प्राकृत शब्द होने से भले ही अग्नि अग्नि कहने से आग न लगे, चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा न हो, किंतु राम राम कहने से तीनों काम हो जाएंगे। कौन कौन? बंदौ राम नाम रघुवर को हे तू प्रसानु भानु हिम कर को, मलूकदास जी महाराज कह रहे हैं राम नाम एक रती पाप के कोटि पहार, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब चार। हेतु प्रसान भान सूर्य, सारे अविद्या जनित मोह जनित अंधकार की निवृत्ति राम नाम रूपी सूर्य के उदय से हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, अविद्या माया का अंधकार चला जाता है। और जैसे चंद्रमा से चित्त को आह्लाद होता है चंद्रोदय का दर्शन करके, उससे भी करोड़ों करोड़ों बिना आह्लाद श्री राम नाम लेने वालों को हो जाता है। लेके तो देखो कितना आनंद होता है, कितना आह्लाद होता है। इसलिए भगवान शंकर ने पद्म पुराण में ही भगवती पार्वती से कहा है, देवी आज द्वादशी तिथि है, समय से पारण हो जाना चाहिए, अब तुम माला लिए बैठी हो, जल्दी करो पारण करो, समय निकल जाएगा। पार्वती जी ने कहा, महाराज आपने बहुत पाठ पूजा हमको बता दिया है, सवेरे से लग जाती हूँ, अभी हमारा विष्णु सहस्रनाम तो बाकी ही है, वो पूरा कर लूँ तब भोजन करूंगी, अपना नियम तो पूरा हो जाए। शंकर जी बोले, राम, ये पद्म पुराण का श्लोक है ये, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी जप जेई पिय संग भवानी। ये राम नाम की महिमा है। वहीं उसी प्रकरण में भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है, हे पार्वती जपत सर्व वेदांश्च सर्व मंत्रांश्च पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। संपूर्ण वेद पुराण संहिता मंत्र इनका करोड़ों करोड़ों बार सविधि पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका करोड़ों गुना पुण्य केवल और केवल प्रेम पूर्वक एक बार श्री राम नाम के उच्चारण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, नाम लिया जिन सब लिया सकल शास्त्र का भेद बिना नाम नरक गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद, बिना नाम नरक गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। इसलिए भैया ब्राह्मण बड़े विधि से बड़े प्रेम से अनुष्ठान कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण कर्मकांड के बाद अंत में क्या बोलते हैं, सुना आचार्य जी को आपने, चाहे गो पूजन करावे, चाहे पंचदेवार्चन करावे, चाहे शिवार्चन करावे, अंत में क्या बोलते हैं, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया जुषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे समच्युतम। अर्थ क्या है बताओ, अर्थ बताओ। आप सबको ये तो श्लोक तो याद है कि नहीं, बोलो, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या श्लोक सबको याद है लेकिन अर्थ याद नहीं है सबको ना, यस्य माने यस्य परब्रह्मणः श्री रामचंद्रस्य कृष्णचंद्रस्य वा स्मृत्या स्मरण मात्रेण, जिन भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से, नामोक्त्या नाम लेने से, केवल भीतर से याद कर लिया या नाम का उच्चारण कर लिया, तो तप यज्ञ क्रिया तप यज्ञ आदि जितनी शुभ क्रियाएं हैं उन शुभ क्रियाओं में होने वाली जो न्यूनता है, न्यूनता माने जाने अनजाने जो कमी रह गई है, भूल हो गई है, संपूर्ण काम जाती वो सारी कमियां पूरी हो जाती हैं ऐसे अच्युत भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एक घटना है, एक जगह महाविष्णु यज्ञ हो रहा था, महात्मा यज्ञों में आगे हो जाते हैं, झंडा तो महात्मा ही गाड़ते हैं, फिर सब धार्मिक जनता कमर कस के खड़ी हो जाती है, फिर पंडितों को बुलाते हैं, यज्ञ हो जाता है। तो संकल्प तो ले लिया ज्यादा का, अधिक संख्या में आहुति का संकल्प पढ़ लिया गया और अपेक्षित सहयोग जैसा जनता से मिलना चाहिए था, आशा थी लोगों के अभी यज्ञ शुरू हो जाए फिर आ जाएगा सहयोग, सहयोग आया नहीं ज्यादा। अब उतना तिलजो चावल नहीं, उतना साकिल नहीं, और तेते पांव पसारिए जेती लामी सौर, जब धन इकट्ठा नहीं हुआ तो ज्यादा ब्राह्मण बुला के पूरा कर लें तो उतने ब्राह्मण भी कम हो गए, और संकल्प पढ़ लिया गया, अब क्या हो। बोले भाई देवताओं के सामने संकल्प बोल लिया गया है, इतनी हजार आहुति होनी है, अब वो इतनी लाख आहुति होनी है और वो तो हुई नहीं, अब क्या होगा। तो महाराज जी वहां महात्माओं ने निर्णय दिया कि कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो सामग्री साकिल है। बोले हाँ, बोले अब वो हजार हजार नाम मत लो, केवल राम जी का नाम रामाय नम स्वाहा, एक हजार आहुति होगी। रामाय श्री रामाय नम स्वाहा, दो हजार आहुति होगी। रामाय नम स्वाहा, तीन हजार आहुति होगी। इस तरह से सबने मिलकर थोड़े से साकिल में ही लाखों की संख्या पूरी कर दी। तो ऐसा भी लोक में लोग ये विश्वास करते हुए देखे जाते हैं कि एक राम नाम से ही सब हो गया। इसलिए पद्म पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं, जपत सर्व वेदांश्च सर्व मंत्रांश्च पार्वती, तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते, यो ये प्रयोगास्तंत्रेषु तैस्तैर्यत् साध्यते फलम, तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रम राम नामेति कीर्तना। यद्यपि भगवान के भक्त ये जो तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन आकर्षण वशीकरण स्तंभन उन्मादन उच्चाटन आदि प्रयोग न तो करते हैं, न करने में बहुत भरोसा करते हैं, न कभी किसी को करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन एक बात है भगवान शिव बोल रहे हैं, कथंचित नाम जापक के भीतर भी इच्छाएं उत्पन्न हो जाएं, तो महाराज यद्यपि ये नाम का तिरस्कार ही है, नाम का दुरुपयोग है, फिर भी नाम नामाश्रयी को मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन वशीकरण जो चाहे सो नाम से हो जाए। यद्यपि ऐसा कभी भूल कर नहीं करना चाहिए, ना ऐसा करते हैं नाम जापक, लेकिन कथंचित कोई ऐसी वृत्ति मन में आ जाए तो ये सिद्धियां भी हो जाती हैं। लेकिन राम नाम की सिद्धि केवल और केवल इतनी ही है, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य बढ़ता चला जाए, भगवान के चरणों में निरंतर प्रेम बढ़ता चला जाए, यही राम नाम की सिद्धि है। भूत प्रेत पिशाचाश्च बेतालाश्चेतकादयः कूष्मांडा राक्षसा घोरा भैरवा ब्रह्म राक्षसा श्री राम नाम ग्रहणात् पलायन्ते दिशो दश। भूत प्रेत पिशाच वेताल कूष्मांड आदि जितने घोर दुष्ट उपद्रव हैं, वे सबके सब राम नाम का ग्रहण करने मात्र से पलायन्ते दिशो दश, दशों दिशाओं में पलायन कर जाते हैं। दो चीजें, राम राम करो और सदा शुद्ध रहो, पवित्र रहो, शरीर अशुद्ध न रहे। तो श्मशान में जाकर बैठ जाओ तो भी तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भूत प्रेतों का महल हो उसमें तुमको बिठा दिया जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अशुद्ध रहोगे, लघु शंका गए, पानी लेके नहीं गए, कुल्ला नहीं किया ठीक से, नहाए ठीक से नहीं, हाथ पैर में ठीक से मिट्टी नहीं लगाई और राम राम नहीं किया तो हो जाएगा। धर्मसंघ विद्यालय में वृंदावन में ब्रह्म जी महाराज, भूत प्रेत का उपद्रव बढ़ गया विद्यालय में। हमारे समय की ही बात, विद्यार्थियों को उठा उठा के पटके भूत, परेशान। गुरुजी भी बड़े दुखी हुए, ये कभी उपद्रव था नहीं वृंदावन में, भूत प्रेत का उपद्रव विद्यालय में। तो गुरुजी ने वो जिस लड़के पर भूत आया था उसको गुरुजी ने पूछा, ए क्यों परेशान करते ब्राह्मण है ब्राह्मण बालक को। जब डांटा गुरुजी ने तो उसने दंडवत किया और दंडवत करके बोला, रोते हुए बोला, गुरुजी हम तो आपके विद्यार्थी हैं। अरे तुम मेरे विद्यार्थी, क्या नाम है तुम्हारा। बोले मेरा अमुक नाम था, इस संबत में मैं यहाँ आपके यहाँ भर्ती हुआ था, इतने दिन तक आपसे पढ़ा था। भूत कैसे बन गए। बोले एक सड़क राजस्थान का था वो, मेरी सड़क दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई इसलिए मैं भूत बन गया। तो तुम तो वेद पढ़े थे, तुम भूत बने क्यों। उसने कहा गुरुजी यहाँ तक तो खूब संध्या वंदन हमने नियम से किया, पर घर गए तो सब छूट छाट गया, ऐसे संस्कार हमारे कुछ शिथिल हो गए, अब मर गए तो अधोगति हो गई। फिर गुरुजी ने उससे पूछा कि वृंदावन में कैसे घुसे आए तुम, यहाँ कैसे चले आए। तो उसने रोते हुए कहा, गुरुजी आप जैसे गुरु हमको मिले, आपने हमको पढ़ाया, गायत्री का उपदेश किया, इसलिए मेरी ये सामर्थ्य हो गई कि मैं यहाँ आ गया। तो यहाँ क्यों आए, यहाँ आए तो तुम्हें हमारे चेला हो, शिष्य हो, हमारे विद्यार्थी हो, तो तुम्हें सहयोग करना चाहिए, तुम यहाँ क्यों उपद्रव कर रहे हो। तो वो महाराज भूत बोला, गुरुजी हम आपके पास तो इसलिए आए हैं कि आपका दर्शन करने से हमें बहुत शांति मिलती है, मैं बहुत जलता रहता हूँ, आप जितनी देर विद्यालय में रहते हो हमको बहुत शांति मिलती है। तो गुरुजी ने कहे तो अच्छी बात है, शांति मिलती तो रहे आओ, पर विद्यार्थियों को परेशान क्यों करते हो। तो वो बोला, गुरुजी हम किसी विद्यार्थी को परेशान नहीं करते, जो आपसे झूठ बोलता है आप पूछते क्यों संध्या किया, कहते हाँ संध्या किया, उस संध्या ठीक से करता नहीं, आपने पूछा गायत्री जपाओ, गायत्री ठीक से जपता नहीं, उसी को हम उठा के पटक दे जो आपसे झूठ बोलता है, हम पटकेंगे उठा उठा के। आप इतना उपदेश करते हो संध्या गायत्री को, ये जपते नहीं है, शुद्ध नहीं रहते, डोल डाल जाते, ठीक से मिट्टी नहीं लगाते, कहूं उठा के पटकते इनको, ठंड में ठीक से नहाते नहीं है, आप तो 5 बजे आ जाते हो स्नान ध्यान करके और ये ऐसे मुंह छुपड़ के चले आते हैं पढ़ने के लिए, वेद ठीक से नहाते तक नहीं है। अब गुरुजी ने सब विद्यार्थियों बोले, देखो तुम्हारे सामने की बात है, अब इतना डर गए विद्यार्थी, जिसको संध्या याद नहीं थी ना, कमजोर थी, वो पुस्तक से पढ़ पढ़ के बढ़िया से शुद्ध मंत्र बोल बोल के संध्या करे। फिर कई भूत इकट्ठे हो गए, कई हो गए, उसने तमाम लोगों को, इनका भी एक जमात होती है, तो कई थे, बोले तुम लोग कितने हो। बोले महाराज कल गुरुजी पहले हम अकेले आए थे, कई आ गए, क्यों क्या चाहते, उद्धार हो जाए। तब गुरुजी ने भागवत जी का मूल पारायण करा, हम भी उस अनुष्ठान में गए थे, भागवत जी का मूल पारायण हुआ और उन भूत प्रेतों का उद्धार हो गया। लेकिन विद्यार्थियों को तो ये भय बैठ गया कि भले ही उद्धार हो गया पर अब कोई न कोई भूत तो यहाँ रह गई, जो संध्या नहीं करेगा उसी को उठा के पटक देगा। समझ गए इसका मतलब, समझ गए ठीक से, समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब है ठीक से संध्योपासन करोगे, गायत्री जपोगे, खूब पवित्र रहोगे तो किसी भूत प्रेत की हिम्मत नहीं जो तुमको देख सके, तुमको छू सके। और ये काम तो करना है, और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय राम नाम का उच्चारण करना है, ये दो काम करोगे तो पाताल भूत लभ्योम चारण छद्मचारिण न दृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नाम से जो सुरक्षित हैं इनको देखने में भी समर्थ नहीं है। पद्म पुराण में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, प्राण प्रयाण समये राम नाम सकृत स्मरेत सभित्वा मंडलम भानो परम धामा भी गच्छति। चाहे सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायन, कोई भी मुहूर्त रहा आवे, मृत्यु के क्षण में जो एक बार राम नाम का उच्चारण कर लेता है वो सूर्य मंडल को भेद करके भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। राम नाम में कितने अक्षर हैं आप लोग बता सकते हैं? कितने अक्षर हैं राम नाम में हैं? कितने? चार अक्षर हैं, एक रा है, एक रा में आ है और एक मा है, एक मा में आ है और आ में दो अक्षर हैं, आ में दो अक्षर हैं कि नहीं बोलो, कैसे हैं दो? आ धन आ बनेगा आ अकस्वर्णे दीर्घा, तो आ ऐसे तो बनेगा नहीं, आ और आ दोनों मिलेंगे तब आ बनेगा। तो आपने चार बताए पर आपको पांच बताना चाहिए था। कितने अक्षर हैं? रा आ आ मा आ, कितने हो गए? इतनी बारीकी है संस्कृत भाषा में, इतनी बारीकी दूसरी भाषा में नहीं है। ये पांच अक्षर हैं राम नाम में, इस पांच अक्षर में पांच देवता विराजमान हैं। कौन कौन? रकारार्थो रामः, रकार का अर्थ रेफ का अर्थ रकार, रकार के वाचक श्री सीताराम जी हैं। श्री सीताराम जी रकार में हैं, रेफ में श्री सीताराम जी हैं। इसलिए केवल रकार और उसके ऊपर का एक बिंदु, इतने मात्र से श्री सीताराम जी का बोध हो जाता है। जिसको महापुरुषों ने रंकार कहा है उसी में श्री सीताराम जी विराजमान है। रोम रोम हर ठौर से भाई रंकार धुनि होए सदाई। और इसलिए राम नाम का उच्चारण करते समय रेफ में श्री सीताराम जी का ध्यान करें। रकार के उत्तर में जो अ है छोटा अ, वो क्या है? अकार वासुदेव स्यात्। उस अकार में भगवान वासुदेव द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वासुदेव तत्व, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये जो चतुर्व्यूह है इसमें वासुदेव तत्व जो है वो अकार में प्रतिष्ठित है। र में श्री सीताराम जी, ये दो हैं पर दो होकर भी एक हैं, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्ही परम प्री खिन्न। इसलिए र माने श्री सीताराम जी, रामे अ माने वासुदेव और फिर है आ, उसका अर्थ क्या है? एकाक्षरी कोश के अनुसार उसका अर्थ है आ माने ब्रह्मा, आ माने विष्णु वासुदेव और आ माने ब्रह्मा। अब इसके बाद क्या है? मां, मां का उसका अर्थ ब्रह्मा है। रा रा माने सीताराम जी, आ माने विष्णु और आ माने ब्रह्मा तो रा हो गया, अब हुआ माँ, तो माँ माने महेश, माँ माने महेश माने भगवान शिव, और माँ में भी एक आ है, माँ में आए कि नहीं, वो आ कौन है, बोले आद्या प्रकृति, मूलक प्रकृति, आद्या प्रकृति, कौन सी आद्या प्रकृति, जिसके लिए अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्त प्रकृति पुरुषात्म पुरुषात्म जगत शून्यंचा शून्यंचा, अथर्वशीर्ष में भगवती स्वयं अपने स्वरूप को वर्णन करती हैं, वो साक्षात भगवती परांबा मूल प्रकृति आद्या प्रकृति मकारोत्तरवर्ती अकार में विराजमान है। इसलिए केवल एक राम नाम का प्रेम से जप करने से श्री सीताराम जी की प्राप्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्राप्ति और भगवती परांबा जगदम्बा भगवती दुर्गा की प्रसन्नता की प्राप्ति, बोलो इतना सरल कोई दूसरा साधन है क्या? समझ में आ जाए तो सब छोड़ के राम ही राम करे, फिर ज्यादा इधर उधर न करे, केवल राम राम करे। बोलो राम नाम महाराज की जय। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, पद्म पुराण के पाठ काल में हमने श्लोक जो कोई निकट था उसको सुनाए भी थे, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। असंख्य मंत्र नाम नाम तु बीजम सर्वास्पदम परम अनादृत्य महामंदा संसक्ता चान्य साधने। हे पार्वती, वे मंद भाग्य पुरुष हैं जो संपूर्ण वेदों का मूल कारण, जो भगवान का नाम है श्री राम नाम, जो वेदों का मूल प्रणव है, प्रणव का भी कारण जो राम नाम है, ऐसा राम नाम जिससे सारे वेदादि शास्त्र मंत्र तंत्र यंत्र अनुष्ठान सब जिससे प्रकट भये हैं, ऐसे राम नाम में जो अनुराग नहीं रखते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, नाम से विमुख होकर के इधर उधर साधनों में भटकते हैं, आसक्त होते हैं, वे ही भगवती पार्वती मेरी दृष्टि में महामूर्ख हैं। इसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, आगे कहेंगे इस पद को भी हम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे, आगे क्या है पंक्ति, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। आपको बड़ी जोर की भूख लगी है, हमने बढ़िया सोने चांदी के कटोरों में भर के बढ़िया सुंदर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत आदि से बने हुए पवित्र व्यंजन भोग लगाकर परोस करके सामने रख दिए, छप्पन नहीं छप्पन से भी दुगने चौगने व्यंजन, आप यहाँ बैठे और कटोरी वहां तक धरी है जहां तक द्रोणाचार्य बैठे हैं, ऐसा समझ लो इतनी लंबी दूर तक, इतना तक हाथ नहीं जा सकता, और व्यक्ति आकर के वहां से उसमें से उठा के तब थाली में देता है, इतने व्यंजन परोसे हुए हैं सामने, इतने व्यंजन परोसे हैं सामने, और परोसे हुए व्यंजनों को छोड़कर भोजन की थाली को छोड़ करके और फिर भटकने लग जाना है द्वार द्वार, राम राम बाबूजी रहम करो दया करो, बहुत भूख के मारे मर रहे हैं, एक टुकड़ा देगो दे दो तुम्हारा भला होगा, हैं कितने आशीर्वाद देते हैं भिक्षुक लोग, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा भाग्य हो जाएगा, तुम्हारा जाने क्या क्या हो जाएगा, वो तो वही बढ़िया से बोलते हैं, उतना हमको बढ़िया बोलना नहीं आ रहा है, आशीर्वादों की झड़ी लगा देते हैं, पेट भरता है क्या, पेट तो नहीं भरता, राम नाम को छोड़ करके इधर उधर से पेट भरना चाहता वो तो उसी भाग्यहीन भिक्षुक के समान है। इसीलिए नाम और नामी का चिंतन, नाम जप करते समय नामार्थ का चिंतन जरूरी है। अब देखो राम नाम तो लेते ही हैं, लेकिन राम नाम लेने से श्री सीताराम जी, ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवती परांबा आद्या शक्ति इन सबकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। अब इतनी बात पता चलने के बाद और प्रेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए नामार्थ का अनुसंधान करते हुए नाम का जप करे, बुद्धि से चिंतन करे, श्री राम जी के रूप का मंगलमय स्वरूप का ध्यान करे। बोले आपने महिमा तो बहुत अच्छी बताई है, पर राम नाम जपने की विधि क्या है? ये श्लोक पद्म पुराण का इतना सुंदर है कि भजन करने वालों को श्लोक जरूर लिख लेना चाहिए, यदि वे भजन करना चाहते हैं तो, और नहीं तो जय सिया राम। आसनम संभाषणम शयन मेकांतम खेद वर्जितम भोजनादित्रयम स्वल्पम तुरीये संस्थिति तदा। इतनी चीजें करोगे तो ही भजन बनेगा, और नहीं तो हमारे जैसे केवल भजन की बातें ही रह जाएंगी, भजन नहीं होगा। भजन करना चाहते हो तो थोड़ा खाओ, ज्यादा ठूस ठूस के मत खाओ। पहली शर्त है ज्यादा मत खाओ। यद्यपि हमें कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम स्वयं वैसे हों तब तो हम कह सकते हैं, हम वैसे हैं नहीं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों को यदि हम उठाकर देखें तो उनमें लिखा है अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राहिया। भजन साधन करने वाले, मुनि वृत्ति से व्यवहार करने वाले, उन्हें आठ ग्रास ही भोजन करना चाहिए। 24 घंटे में एक बार 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। भजन करना चाहते हो तो अब एक एक ग्रास को 32-32 बार चबाओ तो 8 ग्रास में ही महाराज समय तो लग जाएगा, पूरा रस बनेगा। उसमें चतुराई नहीं चलेगी कि हम एक रोटी को एक ही ग्रास मानेंगे तो 8 रोटी खा लेंगे तो कहेंगे हम 8 ही ग्रास भोजन करते हैं, ये चतुराई चालाकी नहीं चलेगी। जामुन देखा, जामुन परिपक्व जामुन अथवा नींबू, नींबू अथवा जामुन के आकार का एक ग्रास माना गया इतना। इस हिसाब से 8 ग्रास भोजन करना। अब विद्यार्थी ब्रह्मचारी कह रहे होंगे ले साहब ये अच्छी कथा सुना रहे हैं, तो भोजन पर ही प्रतिबंध हो गया। वहीं ये भी लिखा अमितम ब्रह्मचारिणम, ब्रह्मचारियों को तो भरपेट खाना चाहिए, बचपन में ही खाना पीना बंद कर देंगे तो कुपोषित हो जाएंगे। उनको गैया चराना है और गुरुकुल में सब तरह की सेवा भी करनी है तो उनको तो भरपेट भोजन करना चाहिए, पर इतना ठूस के नहीं खाना चाहिए कि बीमार पड़ जाए, कि 16-16 आम खा जाए, 18-18 आम खा जाए, ऐसा नहीं। हाँ, कम खाना, स्वस्थ रहना। तो सबसे पहले यदि आप भजन करना चाहते हो तो सबसे पहले भोजन पर नियंत्रण करो। भोजन पर नियंत्रण होगा तो भजन बनेगा, भोजन पर नियंत्रण नहीं तो भजन नहीं बनेगा। अब ये परंपरा चल पड़ी है तीन तीन टाइम बनाने खाने की, इसी से सबका भजन चौपट हो रहा है, सारा समय बनाने खाने में चला जाता है। खाक चौक में पूज्य सदगुरुदेव जब पहाड़ी बाबा महाराज विराजमान थे, हमें याद नहीं है कि कभी बाल भोग बना हो, कभी कार्तिक पुणे का भंडारा वगैरह होता था तो लोगों को फिर उस दिन तो बाल भोग बन जाता, बाकी बाल भोग नहीं बनता था कभी भी, सामान्य दिनों में कभी बाल भोग नहीं बनता है। महाराज जी कहते थे बाल भोग करने से पेट खराब हो जाता है, कुछ भी खा लिया तो भूख तो मर गई, फिर दोपहर में बढ़िया से भूख लगेगी नहीं, और 11 बजे तक पंगत हो जाती थी, दिन में 11 बजे तक पंगत, 10 से 11 के बीच में ठाकुर 10:30 बजे भोग उतर जाता था खाक चौक में, और आधा घंटा बहुत है पंगत, ज्यादा मूर्ति नहीं होते थे, 10-12 मूर्ति पंगत हो गई, और पंगत में ही एक पीतल का इतना बड़ा डिब्बा था, उस डिब्बा में हाथ फ्री रोटी, मूर्ति के हिसाब से रोटी रख दी जाती थी, ज्यादा आटा तो बाबा खर्च करने नहीं देते थे, 8 मूर्ति हैं तो 8 ही रोटी बचनी चाहिए, 9-10 नहीं, 11 में 1 रोटी, 2 रोटी भी नहीं, थाली पत्तल तो किसी को लेने ही नहीं देते थे, हाथ पे रोटी लो उसी पे साग, साग खत्म हो गया तो अचार, अचार वैसे नहीं मिलता था खाने को, साग नहीं है तो अचार, अचार भी नहीं तो एक एक कटोरी दूध, 1 रोटी बस, केवल 1 रोटी, और मान लो 8 मूर्ति हैं और 4 मूर्ति और आ गए, अब रात को ब्यारू तो बननी नहीं है, रात को तो केवल ठाकुर जी को अधोटा दूध का भोग लगना है, ब्यारू बननी नहीं है और 4 मूर्ति और आ गए, तब फिर एक एक रोटी के 2-2 टुकड़े कर दिए जाते थे, और वो पंच प्रमाण सबको बराबर बराबर दिया, एक मोटा टिकड़ आखिरी में होता था कुत्तों के लिए, और एक बड़ा टिकड़ होता था गाय के लिए, तो कई बार विद्यार्थी को भूख लगती तो कुत्ता वाला भी खाया, बाबा महाराज जी को पता चल जाता कुत्ता वाले में से थोड़ा खा गए या गाय वाले में से खा गए, तब उसकी खैर नहीं, अरे राम राम कुत्ता का खा गए गाय का खा गए, है तेरी जरे तेरी, हे भगवान हे भगवान, फिर उसको कुछ प्रायश्चित करना पड़ता था, बोलो भक्तवत्सल भगवान, हे सब बर्तन मांजना पड़ेगा, इसी को आज सब सफाई करनी पड़ेगी, खा गया खा गया खा गया। लोग कहेंगे कि बाबा खर्च नहीं करते थे, पर नहीं ये बात नहीं है, सच्ची बात है कि वे स्वयं एक महान साधक थे, महान सिद्ध थे, इतना सूक्ष्म आहार उनका था कि वे चाहते थे कि ये सब के सब भजन करें, ये बात, सबको दूध मिलता था, भले थोड़ा थोड़ा मिले सबको दूध मिलता था, और बीमार ही लोग नहीं पड़ते थे, बहुत मोटा हो जाए वहां रह के तो खैर नहीं, और यदि शरीर के स्वास्थ्य में थोड़ी चमक नहीं आई और शरीर बदला नहीं वहां रहने के बाद तो भी खैर नहीं, भगा देते थे, है बदमाश है कुकर्मी है, ये ठीक नहीं है, इतना बढ़िया माल बड़े अच्छे रईसों को मिलना मुश्किल है, इतनी बढ़िया हाथ फ्री ताजे गऊ के घी की हाथ फ्री रोटी मिल रही है, इतना बढ़िया महाप्रसाद मिल रहा है, फिर भी सूखता चला जा रहा है, सबको बीमार कर देगा, भगाओ इसको यहां से, तो भी खैर नहीं, और ज्यादा मोटा हो गया चोरी करके खाता होगा, सेवा नहीं करता इसलिए मोटा हो गया, तो भी खैर नहीं, ठीक रहो न मोटे हो न पतले हो, बोलो वृंदावन बिहारी, हमें उन्होंने महंत बना दिया था, लेकिन हमारी जूठी थाली कोई उठा पंगत में पाते थे, कोई हमारा शिष्य उठा के मले ये भी उनको पसंद नहीं था, बूढ़े हो गए हो क्या, अपने नहीं मान सकते क्या, सबके बीच में बोल देते, ये बात। तो महाराज जी कहते थे कि अन्न का थैला निरंतर भरा रहेगा तो डकारते रहोगे, उवासी लेते रहोगे, माला फेरने में भी सो जाओगे, भजन कहां से करोगे। इसलिए भजन के लिए पहली शर्त है भोजन पर नियंत्रण। अभी दो तीन दिन पुरानी बात है, पिताजी एक बात बोल रहे थे बुंदेली भाषा में, योगेंद्र जी को सुना रहे थे बुंदेली भाषा की एक कहावत। बोले जो रुचत नहींया और जो पचत नहींया और सामने आ जाए तो कछु भी बचत नहींया। बोले ये हालत है हमारी, जो रुचता नहीं ये पचता नहीं है, ये मत खाओ ये मत खाओ, बढ़िया चीज जो कुछ सामने बन के आ जाती है तो वो बचत नहीं है, वो बचने उसको बचना ही नहीं, उसको तो पूरा हो जाता है। पहली शर्त है भोजन कम करें जिससे आलस्य प्रमाद इंद्रियों में चंचलता अधिक न हो, कम से कम चंचलता हो। एक साथ भोजन नहीं घटाना है, एक साथ भोजन घटाने से भी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, धीरे धीरे भोजन घटाओ, भजन बढ़ाना और भोजन घटाना। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भोजन कम करें, शुद्ध भोजन करें, रजोगुणी तमोगुणी भोजन न करें। हमें एक घटना याद है, श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी का करमंजी भंडारा था, उन्होंने भंडारा कराया था स्थान में, एक स्थान में भंडारा कराया उन्होंने और रसोई ठीक नहीं बनी। तो आपको स्मरण में होगा कि उन्होंने कहा था, मेरे सामने की बात है, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने कहा बताओ ये भोजन करके लोग साधु भजन करेंगे। इसलिए रजोगुणी तमोगुणी अन्न भी नहीं होना, शुद्ध सात्विक अन्न होगा। रजोगुणी तमोगुणी लोगों के हाथ से बनाया गया न हो, रजोगुणी तमोगुणों के तमोगुणी लोगों के घरों का अन्न न हो। लोग कहते हैं किसान का अन्न बहुत पवित्र है, हम भी मानते हैं किसान का अन्न पवित्र है, पर एक बारीक बात का विचार करना, आप गैया नहीं पालते, आप भैंस पालते हो, भैंस बुढ़ी हो गई क्या करते हो, पड्डा क्या करते हो, बेचते हो कि नहीं, खरीदने वाला कौन है, आपके पास जो धन आया वो क्या है, किसका धन है, कभी विचार किया इस बात पर। गाय भी रखते हो तो दूध देने के बाद गाय को छोड़ देते हो अथवा बेच देते हो कम दाम में, वो कम पैसा देकर खरीदने वाला है कौन। अथवा आप भेड़ बकरी पालते हो, गाय नहीं पालते हो, तो भेड़ बकरी का भी क्या करते हो बताओ, क्या करते हो भेड़ बकरी का, किसे बेचते हो। फिर कहोगे हमारे यहां तो ये सब काम होता है, हमारे यहां खेत है, किसान है, हम मेहनत करके कमाते हैं, पर वो धन भी जो प्रकारांतर से मांस बेचने वाला धन भी आपके घर में आ रहा है, तो बोलो वो धन ग्राह्य है कि नहीं, बोलो आप बताओ ईमानदारी से बताओ, उसका अन्न लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भले ही किसान हो तो क्या न लेना चाहिए। ऐसी ही बात व्यापार में, हम मांस नहीं खाते पर हम दूसरों के माध्यम से सुअरों का ठेका उठा देते हैं, सुअर पालन, मुर्गी पालन और जाने क्या क्या पालन, भगवान जाने, इनका ठेका आप उठा लेते हैं और आप तो बढ़िया सुंदर बड़े से बड़े कुलीन व्यक्ति बने हुए हैं, काम करने वाले लोग दूसरे हैं, पर धन आपके पास वैसा ही आ रहा है, तो आप बताओ क्या अंतर हुआ उस प्रत्यक्ष मांस बेचने वाले में और मांस बेचने का धंधा कराने वाले में, क्या अंतर हुआ। आप मद्यपान नहीं करते हैं पर शराब के ठेके आपके हैं या उसका शेयर आप कुछ खरीदते हैं तो आप उस पाप के हकदार हैं। महाभारत में एक बात लिखी है कि अधर्म की कमाई से उपार्जित धन का दान करने वाले को दान का कोई भी पुण्य नहीं मिलता है। लोग सोचते हैं पाप की कमाई कर लेंगे इतना दान कर देंगे तो हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक नहीं होगा। लिखा है महाभारत में कर्ता पापेन लिप्यते, पाप कर्म करने वाला कर्ता पाप से लिप्त होगा, पाप से बच नहीं सकता, उसको नरक जाना ही पड़ेगा। इसलिए धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक श्रम पूर्वक किसी को भी पीड़ा पहुंचाए बिना जो आपके अपने परिश्रम से धन आपके पास आता है वो सात्विक है ठीक है। उसमें भी दशांश का दान कर दो। यदि आपने 100 रुपए कमाए हैं तो आप समझो हमारी कमाई 90 रुपए है। दशांश जिन्हें सेवा की आवश्यकता है उनकी सेवा में लगा लो। वर्तमान समय में सर्वाधिक आपकी हमारी सबकी सेवा की आवश्यकता भगवती पूज्या गोमाता को हमारी सेवा की आवश्यकता है और इस भयंकर वैश्विक महामारी के काल में तो अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है। परम श्रद्धेय पूज्य श्री पद्मेड़ा महाराज जी हम सबके सौभाग्य से इस समय यहीं विराज रहे हैं, जड़खोर गोधाम में ही विराज रहे हैं। महाराज जी निरंतर इस बात पर चिंतन करते रहते हैं और हम सब इस बात को सोच सोच कर दुखी भी होते हैं कि कितने दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि इस भयंकर महामारी के संकट काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय गोवंश की सेवा के लिए एक राहत अवश्य राष्ट्रीय स्तर पर दी जानी चाहिए थी लेकिन दुर्भाग्य से नहीं दी जा सकी। क्यों नहीं दी जा सकी? हमारे मन में एक ही बात आती है, बुरी लगे चाहे अच्छी, हमारे मन में एक ही बात आती है कि गाय माता वोट नहीं देती है। यदि गौ माता वोट देती होती और इसके वोट की कीमत सरकारों को मालूम होती तो अवश्य गाय के लिए भी कुछ होता और सबके लिए तो दिया अच्छा देना ही चाहिए। दिया हम उसके कोई विरोधी नहीं है, देना चाहिए, दिया अच्छा हुआ लेकिन गाय को भी देना चाहिए, नहीं दिया गया। इस समय देश की सभी गौशालाएं भयंकर आर्थिक संकट में हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा बड़ी गौशालाओं में अब बैंक से भी कर्ज लेने की अर्हता समाप्त हो चुकी है। प्रयास किया जा रहा है कि व्यापारियों से कुछ कम ब्याज दर पर पैसा मिल जाए और उससे गौशालाएं चलाई जाएं। हम अपना दशांश यदि गोवंश की सेवा में ईमानदारी से अर्पित करने का मन बना लेवे तो हम समझते हैं देश में कोई भी गाय भूखी नहीं रह जाएगी। आज संभवतः भगवत कृपा से महाराज जी को यदि अनुकूलता होगी तो आज महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलेगा। तो आज राष्ट्रीय महापर्व भी है। 15 अगस्त सन 1947 के दिन देश आजाद हुआ था और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सारे विषय को समेटने का प्रयास किया है। वक्तव्य तो क्या कहना, बहुत बढ़िया वक्तव्य उनका है, कार्य भी बहुत अच्छे हैं। पर आज हम इसी आशा को लेकर अपने संध्या और जप के काल में भी प्रधानमंत्री का वक्तव्य रेडियो से सुन रहे थे कि शायद आज के दिन जरूर कुछ न कुछ गोधन के लिए, गोवंश की सेवा के लिए शायद कुछ घोषणा उनके द्वारा हो। लेकिन दुख की बात है, हम लोगों का ही दुर्भाग्य है कि गाय के सेवा के नाम पर कोई घोषणा उन्होंने नहीं की, कोई पैकेज या हम कुछ कर रहे हैं या हम करेंगे ऐसा हमें समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी कि वे बार बार ऑर्गेनिक कृषि की बात कर रहे हैं, माने रासायनिक खादों से मुक्त हो भारत की धरती। और अच्छी बात है ये, और ये तब तक संभव नहीं है जब तक देश का गोवंश संरक्षित और सुरक्षित नहीं होगा, तब तक आप गो आधारित खेती कैसे करेंगे। गाय ही नहीं होगी तो गोबर कहाँ से आएगा, गोमूत्र नहीं होगा तो गोमूत्र से आप जो कीटनाशक बनाते वो कैसे बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, आजादी के 73-74 वर्षों में नहीं, अब 75 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं। भारत आत्मनिर्भर स्वतंत्रता के एक दशक के बाद ही भारत आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए था। लेकिन बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम समझ में तो आया कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आत्मनिर्भर बनने की ओर अब ध्यान गया है और इस ओर कदम भी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर भी हम एक अत्यंत विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, इस देश को, कम से कम इस भारत देश को तो आत्मनिर्भर बनाने की सामर्थ्य केवल और केवल पूज्या भारती वेदलक्षणा गो माता और उसके पवित्र वंश में है। इसको छोड़ करके कोई भी इस देश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकता। जब तक गो कृषि अन्न उत्पादित नहीं होगा, जब तक दूध दही की नदियां इस देश में फिर से बहने नहीं लगेंगी, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। आजकल लोग खूब बढ़िया बढ़िया साग बना के खाते, पहले गामन में कहां साग मिलतो, दही से रोटी खाली, मठा से रोटी खाली, छाछ से, यही तो होता था। और क्या, रात को ब्यारू में दूध रोटी खाली और रात की बची हुई बासी रोटी मठा रोटी खाली, सवेरे दिन में दही खा लिया, दही छाछ दूध दही, इनसे कितना खर्च बचता था, गोचर नष्ट हो गए। जीरो बजट में खेती होती थी, बीज भी हमें खरीदना नहीं था, खाद भी हमें खरीदना नहीं था और श्रम हम स्वयं कर लेते थे। बैलों से खेती होती थी, डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं थी। अभी बाराघाट वाले महंत जी महाराज बता रहे थे, वो अपने खेत में रासायनिक चीज बिल्कुल नहीं डालते, केवल गोबर का प्रयोग करते हैं। वो बता रहे थे कि तमाम खरपतवार पैदा हो गई तो हमारे बगल का ब्रजवासी कसम, बाबा तुम निराई में इतने पैसा खर्च करवाओ, तुम्हारे 5-7 हजार रुपया खर्च है जाए निराई निराई में। देखो बाबा 400 रुपए की दवा लाए हम, अभी छीट देंगे सबरी खरपतवार खत्म है जाएगी। तो बोले उनकी 400 रुपए की दवा में खेत की खरपतवार खत्म हो गई, पर उसकी बाजरी इतनी छोटी छोटी रह गई और हमने जो निराई करवाई खरपतवार की तो वो खरपतवार तो आ गई गौ माता के काम में, और गोबर गोमूत्र की महिमा ऐसी है। बोले 10-10 फुट के बाजरा भैया, 10-10 फुट की बाजरा, 12-12 फुट की बाजरा। और अभी भी जाकर आप खेत में देख सकते हैं, दूसरे खेतों में बहुत छोटी छोटी फसल उनकी एक अलग ही दिखाई पड़ रही है। यह है गव्य पदार्थ की महिमा है, यह है गोबर गोमूत्र की महिमा। बारह तेरह फीट तक का बाजरा आपने सुना, पर सुनने की बात नहीं, उनके खेत में हुआ पिछली वर्ष। ये तो कोई दूसरो होतो ना तुम सोशल मीडिया पर डाल डाल के जाने कितना प्रचार कर देता। महात्मा तो महात्मा ही ठहरे, उनका कोई किसको दिखाना, किसको बुलाना। अपार संभावनाएं विकास की गोवंश के सुरक्षा में छिपी हुई है, बस उन्हें पहचानने की, उन्हें जानने की, उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है। अभी दिल्ली से कुछ महानुभाव आए हुए हैं और इनको तो आनंद जी को तो खूब पता होगा। कृष्ण गोपाल जी आए थे, बोल रहे थे, बोले महाराज जी सैकड़ों लोगों को गोवें गोमूत्र का जो 24 प्रकार की जड़ी बूटियां पड़ा हुआ अमृत अर्घ दे रहे हैं, बोले जिसको दे रहे हैं तत्काल वो रोग से मुक्त हो रहा है, तत्काल चमत्कारिक प्रभाव हो रहा है। ये इतना बढ़िया अवसर हाथ से निकल गया कि पूरे संसार में वेद लक्षणा भारतीय देशी गो माता की महिमा को इस कोरोना महामारी के काल में स्थापित किया जा सकता था, पर दुर्भाग्य है या युग का प्रभाव है, हम इस अवसर से भी चूक गए। हमारे मुंह से कोई बात जगन्नाथपुरी में निकली थी और उसके बाद ये महामारी आ गई तो लोगों ने उसको उतने अंश को काट करके प्रचार करना शुरू कर दिया कि महाराज ने भविष्यवाणी की थी ऐसा। अब फिर कुछ बोल देंगे तो फिर लोग कहेंगे कि उन्होंने अमुक समय में ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा मत समझना, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं ना हमारी कोई भविष्यवाणी है, लेकिन फिर भी हम विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बलराम की गोचारण स्थली में बैठकर निवेदन कर रहे हैं, यदि हमने वेद लक्षणा भारतीय देशी गोवंश का समादर नहीं किया तो कितनी वैक्सीन आप बनाओगे, कोरोना से भी भयंकर रूप लेकर महामारी आएगी तब आप क्या करोगे। और यदि गोवंश का तिरस्कार और उपेक्षा होती रही तो ऐसी ही नई नई बीमारियां आती रहेंगी। इसलिए मांसाहार समाप्त हो, शुद्ध सात्विक शाकाहारी लोग बने और प्रत्येक व्यक्ति गव्य पदार्थ का नित्य उचित मात्रा में आहार लेवे, ये सब होवे तो ही हम इस प्रकार के संक्रमणों से मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। कुएं में भांग पड़ जाए तो उस कुएं का जल जो भी पिएगा उसको नशा आ जाएगा। वर्तमान में बीमारी की स्थिति भी कुएं में भांग पड़ी है ऐसी हो गई है। बड़ी पीड़ा है, बड़े दुख की बात है कि हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा के एक गौरव महान व्यक्तित्व श्री राम जन्म भूमि श्री राम मंदिर न्यास जो तीर्थ क्या श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उसके अध्यक्ष और राम जन्मभूमि मुक्ति न्यास के भी अध्यक्ष पूज्य श्री अयोध्या वाले अनंतश्री संपन्न श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, वे कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में पधारे थे और कोई संक्रमित व्यक्ति उनके संपर्क में आ गए तो कुछ थोड़ा सा उन्हें तकलीफ हो गई और मेदांता में उनको भर्ती कराया गया है, लेकिन लगातार हम लोग संपर्क में बने हुए थे। अब भगवत कृपा से उनके स्वास्थ्य में सुधार है और हम गोमाता से प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि पूज्य श्री महाराज जी जल्दी से जल्दी पूर्ण स्वस्थ होकर के हम ब्रजवासियों के बीच में फिर से आवे और खूब बढ़िया तरीके से हम लोग राधाष्टमी मनावें, क्योंकि हमारा ऐसा भाव था। महाराज जी को अयोध्या जी में कह के भी आए थे कि जड़खोर आपको पधारना है, यद्यपि उनके कई बार यहाँ चरण दो तीन बार चरण पड़ चुके हैं और भगवान कृपा करेंगे तो वो स्वस्थ होके यहाँ आएंगे ही। तो भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोग इस संकट से मुक्त हों, लेकिन भैया संकट का कारण क्या है ये तो विचार करें और उस कारण को हटाने की कोशिश करें तो अपने आप संकट दूर हो जाएंगे। संकटों का एकमात्र कारण है गोवंश की नृशंस हत्या, गोवंश की उपेक्षा, गोवंश का तिरस्कार, ये इन विपत्तियों का कारण है। तो ये बात कहां से आ गई? पहले तो भारतीय स्वतंत्रता के महापर्व की आप सबको खूब खूब बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई। भारत माता की जय। राष्ट्रीय महापर्व का हम वंदन करते हैं, सभी राष्ट्रभक्तों को हम वंदन करते हैं, और हम फिर भी चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगला राष्ट्रीय उत्सव आवे, उसके पहले पूरे देश में ठीक से तैयारी हो जाए और लाल किले की प्राचीर से पुनः एक बार घोषणा हो जाए कि अब भारतवर्ष की धरती पर गाय का रक्त किसी भी अवस्था में गिरेगा नहीं। मन में तो हमारे ऐसा आता है कि ऐसा कोई कठोर कानून बनना चाहिए कि गो बधकारी को 24 घंटे के भीतर मृत्युदंड हो, 24 घंटे के भीतर। लेकिन अपनी चलना भी नहीं है, चलानी भी नहीं है, पर मन से सोचने में क्या बाधा है? भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि नहीं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे अच्छे अवसरों का निर्माण हो, और हम चाहते हैं, क्योंकि जब तक गाय का रक्त धरती पर गिर रहा है, भारत की धरती पर गिर रहा है, तब तक स्वतंत्रता का भी कोई बहुत बड़ा अर्थ हम सबके लिए नहीं है, क्योंकि मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक और स्वतंत्र भारत में भी 1966 से लेकर अब तक अनेकों क्रांतियां गोरक्षा के लिए होती रही हैं। आज भी संत तन मन प्राण से गोरक्षा का पवित्र भाव लेकर, गो सेवा का भाव लेकर के लगे हुए हैं। इसलिए सही मायनों में राष्ट्र स्वतंत्र तभी माना जाएगा जब भारत वर्ष की धरती गोवध के कलंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी। बहुत अच्छा काम, अच्छे अच्छे काम तो बहुत भय होंगे, हमारी उतनी स्मृति नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से अब तक यदि भारतवर्ष की सर्वोच्च न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई फैसला किया तो वो फैसला था श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। बहुत अच्छा फैसला था, और हम ये बात पहले बोल भी चुके हैं और आज पुनः कह रहे हैं कि भगवान ने इस पवित्र कार्य में जिन जजों को निमित्त बनाया है, निश्चित भगवान उनका परम कल्याण करेंगे, इसमें संदेह नहीं। और आज बड़े अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी उस फैसले का स्मरण किया। 10 दिन पूर्व जो, लगभग 10 दिन पूर्व जो भूमि पूजन हुआ, उसका भी उन्होंने स्मरण किया और प्रसन्नता व्यक्त की। अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात है आसनम, भोजन कम करें। अच्छा अच्छा आसनम संभाषणम। महाराज जी आदि बद्री गए हैं दर्शन करने, तो कितनी देर हुई गए? हाँ, तो तब तो संभावना थोड़ी कम लग रही है आने की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पहली बात है भजन करना, यदि हम चाहते हैं तो आसनम, अपने भोजन पर नियंत्रण करें, कम भोजन करें, जिससे आलस्य प्रमाद और इंद्रियों में चंचलता न आवे। धीरे धीरे भोजन को घटावें। रजोगुणी तमोगुणी लोगों का अन्न न खावें, और बहुत कम बोलें। भोजन पर नियंत्रण और वाणी पर नियंत्रण, कम बोलें, सत्य बोलें, हितकारी बोलें और मधुर बोलें, और कम बोलें। शयनम, निद्रा को धीरे धीरे कम करें। धीरे धीरे अपनी नींद को जीतें। मुर्दे के जैसे आठ आठ घंटे तक पड़े रहना ये बहुत अच्छी बात नहीं। वैसे डॉक्टर तो वे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का इलाज करने वाली बहन जी बैठी हैं, तो सोचती होंगी कि ये क्या महाराज बोलते चले जा रहे हैं। तो डॉक्टर तो कहते छह घंटे आठ घंटे सो, लेकिन भैया ये डॉक्टर सामान्य लोगों से कहते हैं यदि ईमानदारी से कोई भजन करना चाहता है तो उसे बहुत अधिक निद्रा नहीं लेनी चाहिए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहु बात। इसी बात को नारायण स्वामी जी ने कहा। आपको स्मरण में होगा महाराज जी के पास एक पंडित जी आते थे, करौली वाले पंडित जी, पूज्य पंडित श्री गंगा दत्त जी व्यास, भागवतायन जिन्होंने लिखा। तो वे कुछ काल महात्मा गांधी का भी संग उन्होंने किया था, श्री महात्मा गांधी जी का संग किया था कुछ काल उन्होंने। बाद में फिर वो दूसरे तरफ हो गए। तो उन्होंने ये बात बताई महाराज जी को, बताते थे मेरे सामने की बात। उन्होंने कहा महाराज जी महात्मा गांधी में कई विशेषताएं थी, एक बड़ी भारी विशेषता बोले मैंने निकट रह के देखी। क्या विशेषता देखी? बोले वो डेढ़ घंटे में अपनी नींद पूरी करते थे। काफी समय तक उनके साथ हम रहे, केवल डेढ़ घंटे सोते थे, बाकी समय हमेशा क्रिया करते रहते थे। आहार बहुत कम था उनका, बहुत सूक्ष्म आहार था। और कहते एक तो ये विशेषता मैंने देखी और दूसरी विशेषता ये देखी कि वो आजान बाहु थे, भुजाएं उनकी बहुत लंबी लंबी थी। तो भाई उन महानुभाव को इतना यश जाने के बाद भी पूरे संसार में उनको यश मिल रहा है, तो उसके पीछे जरूर उनकी विशेषताएं तो जीवन में रही ही हैं। उनको कोई भी नकार नहीं सकता और किसी को नकारना भी नहीं चाहिए। विशेषताएं उनकी थी, निद्रा कम, आसनम संभाषणम शयनम और एकांतम खेदवर्जितम। जितनी देर सत्संग हो उतनी देर भीड़ भाड़ में रहे और बाकी अधिक समय भीड़ भाड़ से बच के रहे, भजन यदि करना चाहता है तो। ये शर्त ये है। और ऐसे स्थान में रहे जहां भजन में ज्यादा विक्षेप न हो। और नाम का खूब प्रेम से उच्चारण करें। इस प्रकार से ये नाम के जप की विधि भगवान शिव ने पार्वती जी के माध्यम से सबको बताई है। संयमम सर्वदा धार्यम नैव त्याज्यम कदाचन। सदा संयम धारण करना चाहिए, संयम का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? आप जितना संयम कर संयम पूर्वक नाम जप करेंगे उतने जल्दी सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम जी में आपका प्रेम बढ़ेगा। संयम सदाचार से शून्य होकर भजन करेंगे तो जो लाभ मिलना चाहिए उतने जल्दी लाभ की अनुभूति नहीं होगी। अब एक बात और शंकर जी कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं नाम जप का अभ्यास बढ़ाने के लिए ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जिनमें नाम की महिमा का वर्णन हो, भजन की बात लिखी हो, नाम महिमा पुष्टक होवे ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ऐसे पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए कि नाम रूप सब बेकार है, सब मिथ्या है, क्या करोगे तुम तो खुद ही ब्रह्म हो, ध्यान किसका करोगे, भजन किसका करोगे। ऐसी चीजों को पढ़ोगे तो हो सकता है रहा सहा भजन भी चौपट हो जाए। इसलिए दास की विनम्र प्रार्थना है कि ज्यादा झमेले में मत पढ़ो। आप यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दास ने ऐसा विचार किया है कि श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, ये पांच ग्रंथ ऐसा दास ने विचार किया है खूब गुरुजनों की कृपा से कि ये पांच ग्रंथ पर्याप्त हैं जीव को भजन मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए। इतना ठीक से इनका हो सके तो नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। भागवत का कम से कम एक अध्याय आप रोज पढ़िए। संस्कृत नहीं पढ़ सकते, गीता प्रेस से हिंदी संस्कृत अनुवाद प्रकाशित है, अनुवाद अनुवाद पढ़िए। संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ सकते तो भागवत सुख सुधा सागर गीता प्रेस से प्रकाशित है, हिंदी हिंदी में पूरा अनुवाद ठीक अनुवाद है, एक अध्याय पढ़िए। भक्तमाल में से किसी एक भक्त का चरित्र पढ़िए। गीता प्रेस से एक खंड में बहुत सस्ते दाम में भक्तमाल भी प्रकाशित हो चुकी है, एक भक्त का चरित्र पढ़ लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक अध्याय भागवत, एक भक्तमाल में से किसी भक्त का चरित्र, कम से कम पांच दोहा रामचरितमानस, और एक अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। कितने हो गए? चार ग्रंथ हो गए। और वैसे बहुत अच्छा हो कि 11 पद विनय पत्रिका के नित्य पढ़े जाएं ठीक से। इतना भी नहीं हो सकता है तो भाई कम से कम एक पद तो प्रेम पूर्वक रोज विनय पत्रिका का पढ़ो। इतना स्वाध्याय आप प्रेम से रोज करो, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका। और हम ऐसा विचार करते हैं कि इन पांचों का जितना हमने बताया इनके स्वाध्याय में 1.5 घंटे से अधिक नहीं लगेगा। इनका रोज इतना स्वाध्याय करें तो आपका भजन बढ़ेगा, भजन पुष्ट होगा, भजन में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये भगवान शिव बोल रहे हैं, प्रथमाभ्यास काले च ग्रंथम नामात्मकम सुधी, नाम निष्ठा पुष्ट हो ऐसे ग्रंथों को पढ़े, द्वितीयाम एकयाम अम्बा चिंते धी प्रयत्नतः। यहाँ तो याम लिखा है, याम माने होता है 3 घंटे स्वाध्याय में देना चाहिए, भजन बढ़े इसके लिए ऐसा लिखा है। कहते कि जब हमसे बनने लग गया, जब हमारा शुरू हो गया, जब हमसे बनने लग गया, ये कैसे समझा जाए? माला तो रोज जप रहे हैं 25,000 50,000, लेकिन अब हमारा भजन बनने लग गया ये हम कैसे समझें? तब तक भजन की कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है, भजन बनना कब माना जाएगा? भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, यदा नाम निलयम याति चित्तम क्लेश विवर्जितम तदा न चिंतेत किंचित् लब्ध्वा ह्यानंद मंदिरम। कहते हैं कि जब तक चित्त श्री राम नाम में, हरि नाम में, भगवान नाम में विलीन न होने लग जाए, और नाम लेते लेते हृदय न भरावे, आंख न भरावे, कंठ न भरावे, और युगल सरकार श्री सीताराम जी, श्री श्यामा श्याम जी का मंगलमय स्वरूप जब तक हमारे ध्यान में न आने लग जाए, तब तक समझना कि अभी भजन शुरू नहीं हुआ, अभी भजन की कोशिश चल रही है, भजन का प्रयास चल रहा है। भजन तब समझना कि आज ठीक से माला फेरी गई, जब ऐसी अवस्था हो जाए नाम लेते ही हृदय भरावे, कंठ भरावे, शरीर में रोमांच हो जाए, हम आनंद से भर जाएं, भगवान का मधुर स्वरूप हमारे ध्यान में आ जाए और शरीर संसार की सुध-बुध भूल जाए, समाप्त हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आज भगवान की दया हो गई, आज एक माला बनी। और नहीं तो ठीक है, वो बेकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा भजन बने ऐसी कोशिश करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। पद्म पुराण में ही ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, अभी हम शिव पार्वती की बात कह रहे थे और अब हम ब्रह्मा जी और नारद जी की बात कह रहे हैं, बाप बेटा की बात। ब्रह्मा जी पिता हैं, नारद जी पुत्र हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, परम पवित्र भारत वर्ष की धरती पर जन्म लेने के बाद भी जो भगवान के मधुराति मधुर पवित्र नाम का स्मरण नहीं करते हैं वो निश्चित ही नरक में पड़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि चिंता मणि समम कायम लब्ध्वा वै भारते मलम संस्मरेण परम नामो मोहात् सपतति ध्रुवम मानसम दुर्लभम प्राप्य सुरैरपि समर्चितम जप्तव्यम सावधानेन राम नामा किलेष्टिदम। देव दुर्लभ देव पूजत मानव शरीर प्राप्त करके अत्यंत आदर पूर्वक अत्यंत सावधानी पूर्वक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। श्री राम नाम का महात्म्य सुन करके, वेदों का भी सार सर्वस्व राम नाम है यह जान करके, श्रुत्वा श्री नाम महात्म्यम यथार्थम श्रुति पूजितम सर्वाशाम संविहायासु स्मरतव्यम सर्वदा बुधैहि। सारी आशाओं को छोड़ करके बुधों को प्रेम पूर्वक स्मरण करना चाहिए। पद्म पुराण में एक बात ब्रह्मा जी ने नारद जी से बड़ी विलक्षण कही है, वे कहते हैं भगवान के समस्त नाम श्री राम नाम से ही प्रकट हैं। इसलिए तो मानस जी में गोस्वामी जी ने इसी भाव को, विष्णु नारायण आदिनि नामानि चामितान्यपि तानि सर्वाणि देवर्षे जातानि राम नामतः, इसी बात को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा है, राम सकल नामन ते अधिका होहु नाथ अघ खग गण बधिका, राम सकल नामन ते अधिका। इसलिए हे नारद, मैं तुमसे अत्यंत रहस्य की बात बतला रहा हूँ। श्रृणु नारद सत्यत्वम गुह्यात् गुह्यतमम मतम राम नाम सकृत जप्त्वा याति रामास्पदम नरम। सकृत जप्त्वा, एक बार प्रेम से श्री राम नाम का जप कर ले तो भगवान के धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। आप लोग कहेंगे कि झूठ बोलने का ठेका आपने ले रखा है क्या? अरे भैया, ऐसा कौन होएगा भारतवर्ष में जन्म लेवे बारो जाके मोड़े तो एक बार राम नाम ना निकले होए। हमने देखा ब्रजवासियों को गांव में, महात्मा मिलेंगे तो कहेंगे बाबा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे अथवा राधे श्याम, राधे राधे कहेंगे। वो आपस में मिलेंगे तो क्या कहेंगे? भैया राम राम, काका राम राम, दादा राम राम, लाला राम राम कहेंगे कि नहीं? रासलीला में हमारे ठाकुर जी विराजे हैं, ठाकुर जी के सखा जब आते हैं तो कन्हैया भैया राम राम, मनसुखा भैया दादा राम राम, राम राम कहते हैं ना सखा पस में मिलकर के। तो राम राम तो सब करते हैं, फिर ये बात हमारी तो है नहीं लिखी भाई, भगवान व्यास ने लिखी है और ब्रह्मा जी नारद जी से समझा रहे हैं। तो दिन रात लोग राम राम करते हैं, फिर भी कई बार देखते हैं कि वो इधर उधर अटक भटक के रह जाते हैं। क्या बात? इसका केवल एक ही आशय है। चलो बहुत सरलता से बता देते हैं। अब तो आजकल की माताओं को तो भजन की फुर्सत नहीं है, पर बड़ी बूढ़ी माताएं माला लेके बैठती हैं, तभी उनको पूरा संसार याद आता है। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, ए बहू दार में नॉन कम डालियो, सीताराम सीताराम, ए साग में मिर्च कम डालियो, सीताराम सीताराम, ए भैंसे पानी पियाई दो, सीताराम सीताराम, ए खेत पे कोई कलेवा लेके गयो कि नहीं, सीताराम सीताराम। भाई सीताराम सीताराम तो हो रही, पर सब दुनिया की चिंता तुम्हें बनी भई है। हे भगवान मैं मरूं तो मर जाऊं, भले फिर पोती के हाथ पीरे कर जाऊं। अरे राम राम, पोती के हाथ पीरे हुए चल लाल हुए बातें तेरों कौन सो कल्याण होएगो नहीं होएगो। ये बात भजन तो करते हैं, पर भजन का फल संसार की कामनाओं की पूर्ति में भटकता चला जाता है। इसलिए भजन जिस श्रद्धा से नाम लेना चाहिए, जिस प्रेम से नाम लेना चाहिए, जिस विश्वास से नाम लेना चाहिए, उस विश्वास से यदि एक नाम ले लिया जाएगा तो एक नाम से ही प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा विश्वास हमारे जीवन में आवे उसके लिए जीवन भर नाम लेना है, ठीक है। उस एक नाम, वो एक नाम जो है, वो एक नाम निकले उसके लिए जीवन भर नाम लेना है। इसलिए संत नाम जप की बात करते हैं, हरि नाम जप की बात इसलिए कही जाती है। तो बार बार हम हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण माता पिता इनका अपमान भी करते हैं और भजन भी करते कि हम भजन करें। अब आप सोचो कि भगवान श्री राम अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए अयोध्या का राजगद्दी छोड़कर 14 वर्ष जंगल में भटके, और खूब द्वादश तिलक नहीं 24 तिलक लगावे, और चाय जीते एक माला पहने, और खूब राम राम करो पिता माता को गारी दे, तो हम तो समझते हैं उसके भजन से राम जी कभी राजी नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण कंस वध के पश्चात कारागार में गए, वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया, तो भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान रोने लग गए। तो देवकी वसुदेव जी ने पूछा है, लाला तू रोवे क्यों? तो ठाकुर जी ने वहां कहा है कि हमारी इतनी आयु बेकार चली गई, हमने आपकी सेवा नहीं कर पाई। हाँ, क्या कहना। भगवान का वाक्य है, हमारे मन का वाक्य, भागवत जी का श्लोक है, सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो यता। भगवान कहते हैं धर्म अर्थ का मोक्ष देने वाला शरीर हे माता पिता आपकी कृपा से मिलता है। इसलिए सैकड़ों वर्षों तक पुत्र पिता माता की सेवा करे तो भी उसके उपकार से ऊर्ण नहीं हो सकता है। हम आपकी अब तक सेवा नहीं कर पाए, आपने हमारे कारण बड़े कष्ट सहे, आप हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। धन्य है भगवान। यहां तक कह रहे हैं जो अपने माता पिता का, जिन माता पिता ने जन्म दिया पोषण किया, बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करता, उनकी उनका पोषण नहीं करता, कहते वो मरने के बाद यमलोक जाता है, वहां उसको भयंकर भूख लगती है, उसी के शरीर का मांस नोच कर यमदूत उसी को खिला देते हैं। भागवत जी में लिखा है 10वें स्कंद में, मातृ पितृ भक्ति। तो हम हरि गुरु संतों के अपमान से बचें, माता पिता की भक्ति करें, किसी भी प्राणी का तरस्त, फिर देखो राम राम करो, देखो कितने जल्दी उन्नति होती है, है? अब आपकी टंकी में पानी चढ़ाने वाला पाइप 2.25 इंच का है और 6 इंच को 8 इंच को बम्बा खुलो भयो है टंकी में से, तो चाहे जितनी बढ़िया मोटर हो चढ़ाते रहो पानी, टंकी तो भरेगी नहीं। ये अपराध के बम्बा खुले हुए हैं, तो सब भजन नष्ट होता चला जा रहा है। इसलिए अपराध से बचकर श्री रामकृष्ण नारायण ने भेद न समझे, श्री रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद न समझे, किसी की निंदा किसी का तिरस्कार न करे, पर निंदा पर चर्चा से बचते हुए माता पिता गौ ब्राह्मण संत अतिथि सबकी सेवा सबका सत्कार करते हुए भजन करो, देखो कितने जल्दी उन्नति होती है। लेकिन हमने भजन की परिभाषा भी अपने मन के मुताबिक मान रखी है, हम समझते बस यही भजन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक सज्जन के पिता अत्यंत बीमार थे। अब हम सज्जन इसलिए कह रहे हैं कि हमारी भाषा ही यही है, हम दुर्जन कहें ये हमारी वाणी से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम सज्जन बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ लेंगे कि वे कैसे सज्जन थे। उनके पिता मरणासन्न थे और वो बद्रीनाथ चले गए। पिताजी की तो हालत यह है कि वे अब गए कि तब गए, और तुम्हें बद्रीनाथ जी सूझ रहे हैं। हम कहते नहीं, तुम सिर के बल बद्रीनाथ घूम आओ तो भी बद्रीनाथ तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। और हुआ ऐसे ही, वो बद्रीनाथ गए और पिताजी जहां जाना था वहां चले गए। अंतिम दर्शन, अंतिम संस्कार और अंतिम सेवा का सौभाग्य भी नहीं मिला। अरे भाई, आपके घर के सबसे बड़े तीर्थ आपके पिता माता हैं। हमने ऐसा पुराणों में पढ़ा है कि तीर्थ यात्रा का सैकड़ों गुना पुण्य मिलता है जब पुत्र अपने वृद्ध पिता माता को श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हुए तीर्थ यात्रा कराता है, उनके हाथ से तीर्थों में दान पुण्य कराता है, तो तीर्थ यात्रा का पुण्य सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। हमारे 84 कोस ब्रज में आज बद्री केदारनाथ ये सब तीर्थ क्या है। नंद बाबा रोएवे लगे, लाला हमने मनोती करी, जब तेरो जन्म ना है वह तो मनोती करी, कह हमारे लाला है जाए तो हम चार धाम करेंगे पैदल पैदल, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री रामेश्वरम जगन्नाथपुरी सब जगह जाएंगे। अब लाला मेरो बुढ़ापो है और तोए छोड़ के कैसे जाऊं, बड़ी समस्या है, बड़ो संकट है, कहा की हो जाए। तो ठाकुर जी ने कही, बाबा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी है जाएगी। कैसे? मैं सबरे तीर्थन ने ब्रज में ही बुलाऊं। और ठाकुर जी बैलगाड़ी में बैठे और चलो बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन कराए, चलो बाबा केदारनाथ जी के दर्शन, हमारे ब्रज में सबरे तीर्थ आएंगे, सबरे देवी देवता आएंगे। तो ठाकुर जी ने आदर्श प्रकट किया, छोटे से लाला कन्हैया ने बलराम जी ने अपने मैया बाबा को ब्रज में संपूर्ण तीर्थन के दर्शन कराए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसलिए हमारा भजन लगता नहीं है, इसलिए सबकी सेवा करते हुए हैं, प्रतिकूल धर्म प्रतिकूल जो कर्म है उनका त्याग करते हुए भजन करना चाहिए। सर्वेषां हरिनाम नाम वै वैभवम राम नाम तः ज्ञातम मया विशेषेण तस्मात् श्रीनाम संजप। कहते राम नाम के राम नाम का जो वैभव है उसको हमने ब्रह्मा जी कहते जान लिया करोड़ों वर्ष की साधना करके, इसलिए बेटा नारद तुम राम नाम का खूब जप करो। क्षणार्धम जानकी जानेर नाम विस्मृत्य मानवा महादोषालम याति सत्यम वच्मि महामुने। बेटा तुम आधे क्षण के लिए भी जानकी नाथ भगवान के नाम को नहीं भूलना, सबसे बड़ा दोष सबसे बड़ा पतन यही है कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाना। राम नाम के प्रभाव को वही जान पाते हैं जो श्री सीताराम जी का ध्यान करते हुए राम नाम का जप करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज जी, लेवे में राम नाम बहुत सरल है और सब कठिन है, राम नाम सरल है। राजस्थान के एक गांव की घटना है, गांव में गुजर मीणा ज्यादा थे और पंडित जी का एक घर, जगदीश पंडित जी पहले पुलिस में अच्छे पद पर थे, बाद में सेवानिवृत्त हो गए, अभी भी है पंडित जी, जगदीश पंडित जी बड़े अच्छे सज्जन आदमी। तो पंडित जी ने कही भैया तुम लोग कुछ महीना में कम से कम एकाध तो भजन कीर्तन गांव में कचू होना चाहिए, हम रिटायर्ड होके गांव में आ गए। बोले हाँ पंडित जी जरूर होना चाहिए। तो एकादशी एकादशी को कीर्तन निश्चित हुआ, इस बार की एकादशी इनके यहाँ। तो पंडित जी ने कहा सबसे पहले हमारे घर से शुरू करो। तो पंडित जी के घर में सबसे पहली एकादशी भाई कौन सा कीर्तन होएगा, तो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे कीर्तन हुआ। तो पंडित जी बोले कि हम तो अपने परिवार से बोलेंगे हरे राम राम राम हरे हरे, तुम लोग हरे कृष्ण करना। किया रात में तीन चार घंटा कीर्तन हुआ, फिर प्रसाद बटा, सब जाने लगे। बोले अगला कीर्तन अब किसके घर में होएगा, तो गांव के लोग बोले, गुजर मीणा बोले पंडित जी अब नए होगा कीर्तन क्यों। बोले सरल सरल हिंदी वालो तो तुमने ले लियो, संस्कृत वालो हमको गाय दियो। कृष्ण हरे कृष्ण को उन्होंने संस्कृत वाला कहा और राम राम को हिंदी वाला कहा। बोले अब संस्कृत वालो तो तुम बोलियो और हिंदी वालो हम बोलेंगे तो होगा कीर्तन, नहीं तो ना होगा पंडित जी कीर्तन। किसी महुआ दौसा के आसपास की बात है, इधर में सब ब्रजभाषा ही चलती है। तो नाम बड़ा कठिन है, राम नाम तो कोई भी ले सकता है, बहुत सरल नाम है। बोले हम तो कृष्ण उपासक हैं, हम राम राम क्यों करें। बड़े सुंदर सुंदर भाव है। अभी कभी हम सुनाएंगे, आज तो समय पूरा हो रहा है, हम सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, वो हम सुनाएंगे। और राम नाम का अर्थ हम निवेदन करते हैं, आपने नाम सुना होगा सुख संप्रदाय के आचार्य चरण श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उनके शिष्य श्री राम सखी जी बहुत उच्च कोटि के भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। राम सखी जी उनकी प्राचीन चित्र छवि देख करके लगता है कि सखी ही है, छह पुरुष शरीर में लेकिन सखी स्वरूप उनको सिद्ध स्वरूप प्राप्त हो गया था। और शरद पूर्णिमा के दिन आज से लगभग 350 वर्ष पहले शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में ही बंसीवट में महारास हो रहा था और महारास में सदेह समाहित हो गए ऐसे राम सखी जी महाराज। उनकी बाणी है, बड़ी प्यारी बाणी है। तो राम सखी जी की बाणी में एक साखी है, राम सखी जी की बहुत बढ़िया साखी है। वो निरंतर राम नाम का जप करते थे और राधा कृष्ण के अनन्य उपासक थे, सखी भाव से गोपी भाव से उपासना करते थे। तो वृंदावन के रसिकों ने पूछा कि तुम दिनों रात तो राम राम करते हो और उपासना तुम्हारी ये है। उन्होंने कहा तुम राम नाम का अर्थ नहीं समझते इसलिए शंका कर रहे हो। पतिव्रता नारी अपने पति का स्पष्ट नाम नहीं लेती, सांकेतिक नाम लेती है। तो बोले राम नाम का अर्थ क्या है, राम सखी जी ने कहा है रा अक्षर श्री राधिका मां मन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही रसिक सुजान। राम माने राधा रानी, मां माने मनमोहन श्याम सुंदर। और परमहंसी के द्वारा हमने सुना है पंडित जी पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे रामे राधा बसते हैं मामे माधव जान, राम ना राम कहे दोनों मिले राधा माधव आन। राम माने क्या होता है, रमण करने वाले को राम कहते हैं। रास में अनंत गोपियों के साथ जो रमण करने वाले श्री कृष्ण हैं वही राम हैं। आप जो चाहो सो भाव कर लो, राम कृष्ण में भेद है क्या, श्री सीताराम जी और श्यामा श्याम में भेद है क्या, भेद तो है ही नहीं, भेद तो हमारी खोपड़ी में घुसा हुआ है। इसलिए राम राम कह करके आप श्यामा श्याम का ध्यान कर सकते हैं। और राधा कृष्ण का नाम लेकर कृष्ण कृष्ण कहकर आप सीताराम जी का ध्यान कर सकते, हमारी तरफ से तो कोई बाधा नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम नाम प्रभावेन सीतारामं परेश्वरं सदात्मानं प्रपश्यन्ति राम नामार्थ चिंतका। इसलिए राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी। वे गए हैं जे हो हिंगे ते त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। विनय पत्रिका के इस 65वें पद में गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम ही जिनकी मति है, राम नाम में जिनका अनुराग है, ऐसे जो भाग्यशाली हो गए हैं अथवा जो हैं अथवा भगवत संकल्प से जो होंगे, तीनों लोकों में बड़भागी कहलाने लायक वे ही हैं। इसलिए अरे प्यारे एक अंग मग अगम गवन कर बिलम न छिन छिन छाहे तुलसी हित अपनो अपनी दिस निरुपधि नेम निवाहे। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब तुम विलंब मत करो, इस नाम के जप के पवित्र मार्ग पर चल पड़ो। यह एकांगी मार्ग है, लगेगा आरंभ में तुझे बड़ा कठिन है, लेकिन तू विलंब मत कर, आज से अभी से नाम जप का निश्चय कर ले। ये संसार के सुखों की छाया में बहुत देर तक ठहरना विश्राम करना अच्छा नहीं है, जल्दी चलो, क्योंकि यह तेरा निरुपधि प्रेम निष्कपट श्री राम नाम में प्रेम ही तेरा कल्याण करने वाला हो जाएगा। अब आज जो पद हम कहना चाहते थे उसको हम नहीं कह सके, उसका उच्चारण कर देते हैं और कल इसकी व्याख्या करेंगे। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे एक ही साधन सब दिद्धि सिद्धि साधि रे ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे राम जपु राम जपु बावरे जग नभ बाटिका रही है फली फूली रे धुआं कैसे धौर हर देखी तू ना भूल रे राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर। कुत्ते के समान टुकड़ा टुकड़ा खा के पेट भरना चाहता है जी, भजन से विमुख हो गया है। तो राम जपु राम जपु राम जपु बारे घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय श्री राम।